Chciałbym podzielić się pewnymi wrażeniami i przemyśleniami z tak zwanego postu braterskiego, na którym byliśmy z Pawłem w Połczynie Zdroju. Nie wiem od kiedy. O, jest Asia. Nie wiem od kiedy. Jest taka tradycja tych spotkań, może od zawsze, że ci, którzy pojawiają się pierwszy raz na poście, są poproszeni o powiedzenie świadectwa. Na pewno już od jakiegoś czasu jest taka tradycja, nazwijmy to. I na początek były świadectwa. I te świadectwa były bardzo zachęcające, budujące. Powiem od razu, że to było nagrywane i będzie można tego posłuchać. Także jak już będzie, to damy znać i powiemy, gdzie można tego posłuchać. I dwie kwestie, które mnie tak szczególnie dotknęły i szczególnie zapadły w sercu. Jedna to taka, że były dwa świadectwa, w których Pan Bóg dotarł do człowieka bez pośrednictwa drugiego człowieka. Po prostu człowiek znalazł się w takim momencie swojego życia, że w ogóle nie mając żadnej wiedzy o Bogu, nie mając żadnej religijności, no, wiedząc, że tam niektórzy wierzą w Boga, zawołał, że jeśli jesteś Boże, to uratuj mnie. I Pan Bóg w cudowny sposób nagle zrobił no, niebywały cud. No, to był człowiek narkoman, który był na, nie wiem, tak się mówi chyba, na haju przez kilka dni, nie spał kilka nocy. No, tam jeszcze inne używki do tego dochodziły. I nagle, będąc wcześniej w takim no już mocnym zamroczeniu, nagle trzeźwy, nagle wolny od wszystkich uzależnień. To jest to jedno. A drugie to co mi zapadło, to jak bardzo autentyczne, prawdziwe były te nawrócenia, o których tam bracia mówili, bo było widać, jak z wielu rzeczy musieli zrezygnować, znaczy musieli, chcieli, tak? Zrezygnowali z czegoś, co było oczywiście dla nich wielką stratą w pewnym sensie. Pieniędzy, czy może jeszcze czegoś innego, dlatego, że nawrócili się, dlatego, że chcieli być posłuszni Bogu. Także nie będę za dużo opowiadał, to trzeba posłuchać. I dla tych, którzy nie wiedzą, jak te posty wyglądają, to tak tylko pokrótce powiem. Spotykają się bracia z całej Polski, przyjeżdżają też z zagranicy i od czwartku wieczorem, gdzie się spotykamy, tam jeszcze może czasami się coś dzieje, w ten czwartek wieczorem czasami nie, ale piątek rano w poście jest czas modlitwy, jest czas świadectw, jest dzielenie się słowem, są też, nie było tego za dużo, takie jakieś tematy się pojawiają, problematyczne i jest wtedy rozmowa. I są jakieś tam przerwy, to trwa do wieczora i w tych przerwach też są rozmowy między braćmi. Te rozmowy też najczęściej są takie budujące. Niektórzy się poznają, niektórzy, którzy się bardzo dobrze znają, to też rozmawiają o Bożych sprawach. Modlitwy, widać, że to są ci bracia, co się modlą, że mają gorące serca dla Boga. I to też jest takie zachęcające i same te modlitwy też są inspirujące, czasami pouczające. Było kilka usług braci i temat, który się przewinął tak bardzo wyraźnie, to była wiara. I jak się okazuje, wcale temat wiary nie jest taki prosty. Także myślę, że dobrze by było upewnić się, każdy z nas, czy rozumiemy w ogóle, czym jest wiara. Może są jakieś rodzaje wiary. Także chciałbym, żeby każdy z nas upewnił się, że właściwie rozumie, co to znaczy wierzyć. I później jeszcze w powrotnej drodze rozmawialiśmy o tym, czym jest wiara, bo ja sam osobiście sobie zadaję pytanie też do końca. Nie mam takiej pewności, czy moje życie codzienne jest życiem wiary. No, ale to też jest temat, który możemy poruszyć po nabożeństwie. Możemy się pytać nawzajem, jak to rozumiemy, jak to praktykujemy. Ale to, co chciałem powiedzieć, to też inne tematy, które się pojawiały. Nie wiem, czy wszystkie, nie analizowałem tego tak jakoś bardzo dogłębnie, ale większość z tych rzeczy, które były mówione, w moim odczuciu czy przekonaniu biegły w jednym kierunku. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Gdy była mowa o wierze, czy gdy była mowa o umiłowaniu domu pańskiego, czy jakieś jeszcze inne tematy, dotarło do mnie, że to wszystko, co właśnie jest tutaj tematem, wynika z tego, że szukamy Boga, że przybliżamy się do Boga, że poznajemy Go. Tak innymi słowy, jeśli chcemy, żeby w naszym życiu miały miejsce wiara, nadzieja, miłość, posłuszeństwo, to wszystko, co towarzyszy, powinno towarzyszyć Bożym dzieciom, to widzę pewną zależność, że jeśli nie będzie w nas szukania Boga, nie będzie w nas poświęcania czasu dla Boga, to, że tak powiem, może to dziwnie zabrzmieć z tego miejsca, ale z nieba nam to nie spadnie. Wiemy, że spada nam z nieba wszystko, tak? Ale w takim potocznym rozumieniu samo się to nie zrobi, może tak. I Biblia jest pełna słów na temat szukania Boga. Wybrałem kilka, raptem przeczytam je. I to może nie jest jakoś szczególnie odkrywcze. Może każdy na zadane pytanie, czy szukanie Boga to jest coś ważnego, by odpowiedział tak, tak, jest to ważne, bo tak to jest oczywiste. Ale myślę, że czasami może być taka sytuacja, że ktoś gdzieś tam ma w głowie, no ja znalazłem Boga. Okej. Ale ci, którzy znaleźli Boga, nadal muszą Go szukać. Także trzeba tą sprawę właściwie rozumieć. Chlubcie się imieniem Jego Świętym. Niech raduje się serce szukających Jahwe. Szukajcie Jahwe i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Błogosławieni ci, którzy szukają, stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Zbawienie dalekie jest od bezbożników, bo nie szukają ustaw Twoich. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szukają Jahwe, rozumieją wszystko. I na koniec, szukajcie Jahwe, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Chciałbym, żebyśmy nie zostawili tego tematu. O, ktoś coś tu powiedział, fajnie było powiedziane, ale rozmawiajmy o tym, rozmyślajmy o tym, tak? Bo o to tu chodzi. Nie po to tu jest coś mówione, żeby sobie było powiedziane, żeby zapełnić czas nabożeństwa, ale dla tych z nas szczególnie, którzy widzą jakieś braki, deficyt w zrozumieniu, w poznaniu tych kwestii, no to tym bardziej powinni zabiegać o to, żeby to rozumieć, dociekać, czy właściwie to rozumieją. I jeszcze bardzo króciutko chciałbym tylko nawiązać do tych naszych ostatnich rozmów tutaj w kółku. I jakby wyjaśnić, że gdy szukamy, zastanawiamy się nad tym, kto jest naszym bratem, kto jest naszą siostrą, to może to wyglądać, jak chcielibyśmy tutaj zrobić jakiś sąd, jakąś, nie wiem, dochodzeniówkę i jakaś straszna kara spotka tego, który nie jest naszym bratem. To tak nie jest. I tak jak ci, którzy stali się Bożymi dziećmi, nazywają się chrześcijanami, powinni upewniać się, że trwają w wierze. Bo to różnie może być, tak? Może tak być, że kiedyś dobrze zaczęliśmy, a teraz jak się na nas patrzy, to jest to, co Agnieszka mówiła na podstawie Księgi Rut, że można mieć takie cechy, dobre cechy i jak się na to patrzy, to aż jest to zachęcające, a można być takim, nie pamiętam słowa, brzydactwem, dosadne, ale przemawiające. Czy nie jesteśmy przypadkiem takim brzydactwem, gdy ludzie na nas patrzą, słyszą tylko słowa takie, no właśnie. To przeanalizujmy też, zastanawiajmy się. czy jesteśmy piękni w Bożych oczach, czy jesteśmy piękni w oczach naszych braci i sióstr, czy jesteśmy piękni w oczach bliźniego, czy ludzie mają całkiem odmienny obraz nas. I gdy mówimy o tym, żeby sprawdzać, badać, czy ktoś jest naszym bratem, to nie po to właśnie, żeby, nie wiem, jakąś krzywdę zrobić tej osobie, żeby ją poniżyć, czy odstrzelić, czy cokolwiek tutaj mogłoby nam przyjść do głowy, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś nie jest prawdziwie Bożym dzieckiem, to znaczy, że idzie na zatracenie. I naszą wielką troską, pragnieniem, modlitwą i staraniem jest to, żeby taką osobę przyprowadzić do Boga. Także nie ma w nas jakiejś wrogości, niechęci, czy właśnie, tak jak mówię, wywyższania się ponad tych, których mielibyśmy określić, że nie są naszymi braćmi, ale szczególnie wtedy, jakby nam się, że tak powiem, lampka zapala, bo mamy przed sobą kogoś, o kogo martwimy się, że idzie na zatracenie i dlatego chcemy przekazać tej osobie, że potrzebuje się na nowo narodzić, że potrzebuje oddać życie Panu Jezusowi i służyć Mu. Także to, co też dodatkowo odbieram z tego postu, to to, że bracia tam zgromadzeni, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że 95%, jak nie 99% czasu poświęcają na rozmawianie o Bożych sprawach. Nawet jeżeli rozmawiamy o sobie, to też w kontekście tego, co Pan Bóg jakoś tam czyni w naszym życiu, albo ewentualnie o jakichś potrzebach, problemach, które są, i to też w kontekście takim, że dzielimy się, oczekując na właśnie Bożą zmianę tego stanu. I do tego też zachęcam nas, tak, żebyśmy nie byli osobami, które przyjdą na nabożeństwo, posiedzą i pójdą, ale żebyśmy tworzyli taką relację, żebyśmy poznawali się, chcieli się poznawać, chcieli się dowiadywać, co u brata, siostry słychać, i to w kwestiach duchowych i w kwestiach tych materialnych, czy tam, jak to powiedzieć, no, doczesnych. Niech to będzie takie bardzo prawdziwe i naturalne. Niech nasze chrześcijaństwo będzie, niech nie będzie jakąś religijnością, ale niech będzie takie prawdziwe, autentyczne, przynoszące dobro. Amen. Powstańmy, proszę. Dziękuję bardzo Tobie, Ojcze, że czas łaski jeszcze trwa, że możemy słyszeć, widzieć, że ludzie nawracają się, oddają swoje życie Tobie i w cudowny sposób zmienia się ich życie. I to jest takie piękne patrzeć na właśnie przemienione życie, poświęcone, oddane Tobie. I też pięknie jest patrzeć na piękno w bracie, w siostrze. Obyśmy wszyscy byli piękni, mili Tobie i przynoszący owoce. Dzięki, Ojcze, że dajesz nam możliwość spotkać się, szukać Ciebie i obyśmy znajdowali obyśmy prawdziwie szukali, bo wtedy mamy obietnicę, że znajdziemy. Proszę, Ojcze, dotykaj każdego z nas osobno. Amen. Nie znając Ciebie, wołają w swojej bezradności, bezsilności, strachu o pomoc. Dzięki Ci, że jesteś wielkim Bogiem, który czyni wielkie rzeczy. I daj, by nasze serca szukały Ciebie. Panie, obyśmy nie byli ludźmi, którzy są głupi w myśleniu, że już poznaliśmy, jak należało poznać. Obyśmy nie byli gnusi w poznawaniu Ciebie. Oby sprawy tego świata nie przesłoniły nam Twojej chwały, Twojej wspaniałości, Twojej wielkości, byśmy stali się jak głupie zwierzęta, które nie mają zrozumienia istnienia swego Stwórcy, Boga, który daje życie i tchnienie wszystkiemu, co istnieje, który nadaje sens naszemu ludzkiemu życiu. O Panie, daj, byśmy szukali Ciebie z całych serc, w każdym czasie, bo tutaj dzisiaj słyszeliśmy te obietnice dla tych, którzy Ciebie szukają z takim nastawieniem, że dajesz się znaleźć, że się objawiasz, że to jest Tobie miłe, że to jest też cel naszego istnienia, by poznawać Ciebie, to jest życie wieczne. Poznawanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa, Twojego jednorodzonego Syna, którym jest życiem, na którego obliczu widzimy chwałę Boga. Prosimy, byś dzisiaj dał nam w większej mierze oglądać Twoją chwałę, w większej mierze poznawać Ciebie, doświadczać Ciebie w naszym życiu, być przemienianymi Twojej obecności. Nie jesteśmy tutaj jedynie zgromadzeni ludzi, ale stoimy przed świętym Bogiem, obecnym w Duchu Świętym, w swoim Kościele. I chcemy dzisiaj, Panie, z wiarą, z nadzieją, z radością przystąpić do Twojego tronu łaski, z ufną odwagą, by otrzymać miłosierdzie, jeśli go potrzebujemy. Otrzymać łaskę, której na pewno wszyscy potrzebujemy. Prosimy, kochany Boże, błogosław nam. Błogosław i uzdolnij nas, by radować się w Tobie i wielbić Ciebie, i modlić się do Ciebie, i wychwalać Ciebie, i uważnie wsłuchiwać się w Twój głos. Amen. Amen. za łaski, Panie, które doświadczyłem. Dzięki Ci. Dzięki Twojej, Panie, miłości, dzięki Twojej, Panie, dobroci, ja mogłem wrócić do normalnego życia. Chwała Ci, Panie. Szatan złotego świata bezlitośnie mnie doświadczył. Nie było już we mnie życia, Panie, umierałem. Mimo, że byłem na tym ojonie, Panie, byłem nieprzytomny, to widziałem Ciebie, jak stałem zapanowany, widziałem Twoją twarz. Ty, Panie, chciałeś, żebym ja żył. Dzięki. I zacząłem żyć. Dzięki. Dziękuję Ci, Panie. Będę Ci dziękował, gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek jeszcze mi życie nie zaprowadzi, do jakiegokolwiek miasta i państwa, będę zawsze krzyczał. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Jezu. Twoja obfitość, Twoja łaska, Twoja dobroć nie zna granic. Ty nikogo nie oszukasz, Panie. Ty nie pokrzepisz. Ja mogę przed Tobą popłakać, Panie. Ja się nie wstydzę tego. Nie wstydzę się teraz bez, Panie. Ty mi dałeś w moje serce, Panie, coś, czego nie zdałem dziecka. Tak mi świat doświadczył. Chwała Ci, Panie, bądź wywyższony. Uwielbiam Twoje imię, Jezu. Przenoświęcie Twoje imię, Jezu. Amen. Amen. Amen. słuchaj nas, Panie. Serca wierzę, którzy z szczerego serca składają swoje błagania i prośby, nas tak słucha. Dziękuję Ci, Ojcze, za te świadectwa tych braci, o których mogę tutaj usłyszeć na tym spotkaniu braterskim, że mogli się wzajemnie budować tymi świadectwami, co Ty czynisz w życiu człowieka, który chce oddać życie w Twoje ręce, który się odwraca od tego świata, od tego cielesnego świata, Panie Boże. Dziękuję Ci, Panie Boże, za ten zbór, żebyś błogosławił starszych zborów, żebyś błogosławił i żeby się to miejsce rozmnażało, żeby coraz więcej ludzi rozumiało i otwierało serca. Tak, Panie, przydałeś myślimy, młodych dusz. Żebyśmy nie byli letnimi, leniwymi chrześcijanami, tak, żebyśmy nie zakłonili serca. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Amen. Thank you.

Panie, by było to pragnieniem naszych serc i dążeniem naszego każdego dnia szukać Twojego Królestwa, Twojego panowania w naszym życiu, Twojego panowania i objawienia Twojej mocy i władzy w tym świecie, pośród Twojego Kościoła, przez Twoich wiernych. Daj nam, byśmy szukali sprawiedliwości Królestwa Bożego. Tak wiele bezprawia na tej ziemi, tak wiele zła, tak wiele grzechu, a Ty wzywasz swój lud, aby szukał sprawiedliwości Twojego panowania, Twojej władzy, aby nasze życie, nasze słowa, nasze czyny wyrażały Twoją sprawiedliwość, którą nas obdarowałeś w Jezusie Chrystusie i którą w nas sprawiasz przez moc Twojego Świętego Ducha. Prosimy, kochany Panie, daj nam wzrastać w poznaniu Ciebie, w poddaniu się pod Twoją mocną rękę, uniżaniu się przed Tobą, abyś w swoim czasie nas wywyższył, radując się, że możemy Ci służyć, że możemy Cię uwielbić, że możemy być częścią Twojego zamysłu na istnienie tej ziemi i tego wszechświata. Dziękujemy, że w swej łasce wybrałeś nas, abyśmy byli Twoimi dziećmi, ale też Twoimi sługami, Twoimi kapłanami, tymi, którzy w mocy Twojego Ducha Świętego zaprowadzają Królestwo Boże w tym świecie. Dopomóż nam w tym, kochany Panie, dopomóż nam ratować ludzi z mocy ciemności, z królestwa szatana, wyrywać ich. I Ty, Panie, w łasce swojej przenoś ich z królestwa ciemności do cudownego królestwa Twojej światłości, sprawiedliwości i życia w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy, proszę, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział i dzisiaj tylko 1 wiersz. 2 tygodnie temu czytaliśmy kilka wierszy z 6 rozdziału i kilka wierszy z 7 rozdziału, ponieważ jest to pewna ciągłość, a w zeszłym tygodniu tutaj wspólnie rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać nasze chrześcijańskie życie zborowe, w którym nie możemy pozwolić na zatarcie różnicy między tymi, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, a tymi, którzy są religijnymi ludźmi, tymi, którzy mają tylko pozór życia, którzy mają tylko pozór pobożności, którzy owszem przychodzą na nasze spotkania, uczestniczą w naszych zgromadzeniach, niektórzy ważą się nawet przystępować do tego stołu, chociaż nie mają w sobie Bożego życia. Nie są odrodzeni z Ducha Świętego, żyją pustym życiem, bezbożnym życiem. Owszem, swoimi ustami wyznają wiarę w Jezusa, przyjęli chrzest, i uważają, że wszystko jest w porządku, ale nie są prawdziwymi chrześcijanami, są wilkami w owczych skórach. I to niestety było udziałem pierwszego Kościoła, widzieliśmy to w wielu miejscach Nowego Testamentu, że pierwszy Kościół zmagał się z takimi ludźmi obecnymi w Kościele, którzy mają tylko pozór wiary, tej prawdziwej wiary, mają jakąś wiarę, ale nie mają tej zbawczej wiary, nie mają tej wiary, która jest czynna w miłości, która manifestuje się w życiu owocnym, w życiu sprawiedliwym, w życiu pełnym dobrych uczynków. I takich Biblia nazywa fałszywymi braćmi. I naszym zadaniem w Kościele jest wyraźnie o tym mówić i wzywać każdego, tak jak Adam na początku dzisiaj powiedział, do tego, by pojednał się z Bogiem, żeby nie był tylko nominalnym chrześcijaninem, żeby nie był tylko tym, który mówi, że wierzy, ale życiem swoim nie potwierdza tej wiary, zaprzecza tej wierze. Więc to jest niezwykle ważny temat i Biblia mówi, żebyśmy z takimi ludźmi nie byli w jednym jarzmie. Czyli żebyśmy się nie utożsamiali z nimi i nazywali ich braćmi, kiedy nie są braćmi, ale w miłości, w cierpliwości, w łagodności wzywali ich do pokuty, wzywali ich do opamiętania się. A jeśli dochodzi do takiej sytuacji, kiedy cały zbór, czy większa część zboru, czy przywódcy zboru stają się takimi ludźmi, bo niestety takie sytuacje też mają miejsce, kiedy to przywódcy są nieodrodzeni, kiedy to przywódcy są wilkami w owczych skórach, wtedy Biblia mówi, odejdźcie od nich, odłączcie się od nich i nieczystego się nie dotykajcie. Nie miejcie społeczności z ludźmi, którzy mają szyld, że są Kościołem Jezusa Chrystusa, ale to, co mówią, to jak żyją, zaprzecza rzeczywistości Chrystusa. Od takich Biblia mówi, odłączcie się i nie dotykajcie się ich. Dzisiaj zajmiemy się kolejną częścią tego wezwania, mianowicie oddzieleniem prawdziwych chrześcijan od wszelkiej nieczystości. 7 rozdział, 1 wiersz. Mając zatem takie obietnice umiłowani, oczyśćmy się, czy oczyszczajmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając naszego uświęcenia w bojaźni Boga. Zacznijmy od przyjrzenia się fundamentowi, na którym opiera się to wielkie żądanie dopełniania naszego uświęcenia. Na czym ono się opiera? Opiera się na Bożych obietnicach. Początek tego wiersza. To jest nieszczęśliwe, że w tym miejscu tłumacze czy wydawcy zrobili kolejny rozdział. Ten wiersz ewidentnie należy do wcześniejszego rozdziału. To jest część myśli, która jest kontynuowana. W większości ci, którzy powstawiali w Biblii rozdziały w XIII wieku, a później dodali wiersze w XVI wieku, zrobili to w miarę dobrze, ale w niektórych miejscach popełnili błąd i podzielili jakieś listy czy fragmenty pisma na rozdziały nie tam, gdzie trzeba. Więc jak czytacie Słowo Boże, to nie sugerujcie się tak bardzo tymi podziałami na rozdziały i nie sądźcie, że jak nowy rozdział, to nowa myśl i jakieś nowe rzeczy. Ale patrzcie uważnie na te słowa łączące, które znajdujemy w tekście Słowa Bożego. Tutaj Paweł mówi, mając zatem takie obietnice. Jakie takie obietnice? Jeśli to jest nowa myśl i początek rozdziału, no to niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Ale nie sugerujcie się tym, że tam jest początek rozdziału, ponieważ jak to było pisane, jak ten list był pisany, to Paweł tam nie robił nowego rozdziału i nie wstawiał nowego wiersza, po prostu dyktował list, który był pisany. Paweł odnosi się do obietnic, o których jest mowa we wcześniejszych wierszach, czyli w 16 wierszu, w drugiej części tego wiersza, Bóg mówi: zamieszkam z nimi i będę się przechadzał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I w wierszu 18 będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To są te obietnice. I Paweł mówi, mając takie obietnice, umiłowani, mając takie obietnice bliskiej społeczności Boga ze swoim ludem, który nazywa się naszym Ojcem, a nas nazywa swoimi dziećmi, mając takie obietnice, oczyszczajmy się z wszelkich brudów ciała i ducha. Zwróćcie uwagę na konsekwentną, ewangeliczną zasadę chrześcijańskiego życia. Ona nie brzmi: odłączcie się od wszelkiej nieczystości, abyście mogli uzyskać prawo synostwa. Ale ponieważ jesteście synami Boga, dlatego żyjcie jak dzieci Boga. Ta zasada nie brzmi: pracujcie, wysilajcie się, starajcie się, abyście byli zbawieni, ale ponieważ jesteście uratowani przez dzieło Jezusa Chrystusa, jesteście zbawieni z waszych grzechów, dlatego pracujcie i starajcie się i żyjcie w świetle i w mocy tego zbawienia. Ta zasada chrześcijańskiego życia nie mówi: pracujcie i starajcie się, aby Bóg was pokochał i zaakceptował, ale mówi: dlatego, że Bóg was kocha i dał swojego Syna za was i przyjął was w Nim jako umiłowane dzieci, dlatego jesteście zaakceptowani i teraz służcie Mu, teraz wielbicie Go, teraz żyjcie dla Niego. To jest chrześcijańska zasada życia, to jest Ewangelia. Chrześcijańskie działanie wynika z racji synostwa, a nie odwrotnie. Musimy to rozumieć. Jeśli tego nie rozumiemy, to jesteśmy w Starym Przymierzu. Bo prawo co mówiło? Prawo Boże mówi: czyń to, a będziesz żył. Ewangelia zaś mówi: masz życie za darmo, tylko uwierz. I teraz postępuj. Teraz nie czyń tego, a czyń to. To jest Ewangelia. Widzicie tą różnicę? Jeśli tego nie widzicie, to biada wam. Musimy to widzieć. Jeśli myślisz, że starając się, wysilając się, osiągniesz zbawienie, to się zawiedziesz. Ponieważ prawo mówiło o takiej drodze i prawo dowiodło każdemu jednemu, który próbował, że to jest niemożliwe. Każdy, kto tego próbuje, doświadcza w swoim życiu potępienia. Ponieważ Boże wymagania są absolutne. Bóg wymaga od nas doskonałości. Mówi: świętymi bądźcie, tak jak ja jestem święty. Więc jeśli osiągniesz taką świętość w swoim życiu jak Bóg, to rzeczywiście zbawiłeś samego siebie. Ale z tego, co wiem, to jeszcze nikomu to się nie udało. Wszyscy, którzy tego próbowali, albo siebie samych okłamali, tacy są też, którzy siebie samych okłamują i wmawiają w siebie, że już osiągnęli doskonałość, że już osiągnęli bezgrzeszność, że już są święci, tak jak Bóg jest święty, są tacy, są nawet takie kościoły. Jest taka nauka, ale jest to zgubna nauka. I są inni, którzy są na tyle szczerzy, że w swym staraniu osiągnięcia świętości przyznają, że chybiają celu i żyją w poczuciu winy, żyją w poczuciu potępienia, bo nie są tak święci, jak Bóg jest święty, a Bóg wymaga, żeby byli tacy święci. Natomiast Ewangelia Jezusa Chrystusa mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, którzy pracowaliście i próbowaliście, jesteście zmęczeni i znużeni waszą religijnością. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie, wierzcie we mnie, weźcie na siebie moje jarzmo, a wtedy ja będę z wami szedł w tym jednym jarzmie i moja siła, moja moc, moja łaska będzie was prowadzić w stronę świętości, w stronę sprawiedliwości, w stronę pobożnego życia. Życie chrześcijańskie jest możliwe tylko w przyjęciu łaski i życiu w łasce, pod panowaniem łaski, pod panowaniem Jezusa Chrystusa w naszym życiu, który jest źródłem wszelkiego dobra w nas i bez Niego nic nie możemy uczynić, ani kroku. Nawet nic nie potrafimy dobrego z siebie samych pomyśleć, a co dopiero powiedzieć czy zrobić. Innymi słowy, jeśli jesteśmy synami Boga, jeśli uwierzyliśmy w łaskę Boga wobec nas, w Jezusie Chrystusie, jeśli wierzymy w moc krzyża, w moc ofiary Jezusa Chrystusa, to Boże obietnice są nasze, a my teraz mamy w praktyce stawać się dziećmi Boga. Nie tylko mamy się nazywać dziećmi Boga, ale mamy się stawać dziećmi Boga w naszym postępowaniu. Mamy postępować jak dzieci światłości, a nie jak dzieci ciemności, które mówią, że są dziećmi Boga. To jest fałszywe chrześcijaństwo. Niech sprawiedliwość, która jest nam przypisana z powodu naszej wiary, staje się sprawiedliwością naszego codziennego życia, postępowania. Jesteśmy świątynią Boga i dlatego ta świątynia musi być czysta. Nie ma społeczności Boga z nieczystością. Jakże my, w których zamieszkał Duch Boga i staliśmy się domem Boga, świątynią Boga żywego, mielibyśmy tolerować jakiekolwiek zło, jakąkolwiek nieczystość, jakąkolwiek nieprawość w tej świątyni. To nie jest tak, że przez nasze starania i wysiłki, żeby być świętymi, staniemy się w końcu świątynią. Paweł pisze do Koryntian, u których widzimy tyle problemów, tyle potrzeby przemiany. Mówi: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? Czy nie wiecie? Bracia, siostry, czy nie wiemy? Wiemy, mam nadzieję, że wiemy. Śpiewamy: czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Ale wielu z nas śpiewa bezmyślnie, bez wiary, bez uchwycenia tego, o czym śpiewamy. Ileż to pieśni wyśpiewujemy, kiedy wcale tak nie myślimy, wcale tak nie żyjemy. Wszystko Tobie dziś oddaję. Ilu razy to śpiewaliśmy? Czy wszystko oddałeś? Jeśli nie, to kłamiesz przed obliczem Boga. Kłamiesz śpiewając tą pieśń, jeśli nie oddałeś wszystkiego. Zdajesz sobie z tego sprawę, jaka to poważna sprawa? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy możecie więc pozwolić sobie, żeby teraz mieć społeczność z świątynią Beliala? Z diabelstwem tego świata? Z grzechem tego świata? Czy myślimy, że to ujdzie nam bezkarnie, jeśli w ten sposób zanieczyszczamy Bożą świątynię? Bóg mówi, tego, kto niszczy świątynię Boga, tego Bóg zniszczy. Biada nam, jeśli będąc świątynią Boga, jesteśmy w jakimś kompromisie z grzechem, brudem tego świata. Na takiej podstawie, na takim fundamencie jest do nas kierowany ten ewangeliczny apel, to wezwanie, by oczyszczać się z wszelkiego brudu ciała i ducha. Jesteśmy kapłanami Boga. Jesteśmy świątynią Boga, w której Bóg mieszka. Czy ważymy się tą świątynię zanieczyszczać, plugawić jakąkolwiek formą nieprawości, nieczystości? Czy mam wam przytoczyć przykłady ze Starego Przymierza, co Bóg zrobił z takimi ludźmi, którzy ważyli się na taką desekrację Bożej świątyni? Widzimy więc, że apostoł Paweł najpierw przedstawia nam nasze chrześcijańskie przywileje oparte na Bożych obietnicach, a wtedy przechodzi do wymagań i mówi, skoro otrzymaliście tak wiele, skoro Bóg stał się wam tak bliski, skoro macie tak cudowne Boże obietnice, przeto tak postępujcie, tak żyjcie. Mamy pracować nie po to, aby zdobyć życie, ale dlatego, że życie już jest nam dane. Dlatego mamy teraz przejawiać owoce tego życia, widoczne w naszym postępowaniu, w naszych słowach i czynach. To jest Ewangelia Chrystusa. Ewangelia zbawienia z łaski. To jest Boża łaska dana nam darmo, bez naszego wysiłku, bez naszej dobroci, bez naszych zasług. Ale to nie oznacza, że to wszystko, czym jest Ewangelia. Również częścią Ewangelii jest ta kolejna część naszego sprawowania zbawienia z bojaźnią. Życia według norm Ewangelii, postępowania miłego Bogu. Uratowanie nas przez Jezusa Chrystusa od mocy grzechu i wiecznego potępienia dzięki Bożej łasce nie oznacza, że my nic nie musimy robić. To jest fałszywa Ewangelia. Ci, którzy głoszą dzisiaj taką Ewangelię, okłamują ludzi. To jest tania łaska, która nie jest Ewangelią Jezusa Chrystusa. Otwórzmy, proszę, list do Tytusa, 3 rozdział i przyjrzyjmy się, jak tutaj apostoł Paweł to wyraźnie rozbudowywuje. List do Tytusa, 3 rozdział. Uważnie wsłuchajmy się w te słowa, które tutaj są zapisane. List do Tytusa, 3 rozdział, od 4 do 8 wiersza. Apostoł Paweł mówi, gdy pojawiła się dobroć i miłość do ludzi naszego Zbawiciela, Boga, zbawił nas nie z uczynków, które my dokonaliśmy w sprawiedliwości, lecz według swojego miłosierdzia zmiłował się nad nami w naszej grzeszności, w naszej bezsilności, w naszej bezradności, w duchowej śmierci, w której tkwiliśmy, niezdolni ratować samych siebie. Według swojego miłosierdzia przez kąpiel nowego narodzenia oraz odnowę Ducha Świętego. Z Jego łaski narodziliśmy się na nowo i On udzielił nam swego Ducha przez wiarę, bez naszych zasług. Wylał na nas swojego Ducha obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego. Zobaczcie, usprawiedliwieni łaską Jezusa Chrystusa stajemy się dziedzicami życia wiecznego, dziedzicami bogactwa Boga, dziedzicami tego wszystkiego, co Bóg przygotował dla swoich dzieci. I teraz zobaczcie, co dalej Paweł mówi. To jest wiarygodne słowo. I chcę, abyś obstawał, czyli nie popuszczaj, nie waż się na jakiekolwiek odstępstwo od tego, na jakiekolwiek modyfikowanie tego. Mówi, to jest wiarygodne słowo i chcę, żebyś obstawał, mocno trzymał się tego słowa, tych spraw, tak, aby ci, którzy zaufali Bogu, co robili? Dokładali wszelkich starań, aby oddawać się dobrym uczynkom. Aby, jak inne przekłady mówią, celować w dobrych uczynkach albo przodować w dobrych uczynkach. Ten świat też robi dobre uczynki. Ten świat też, ludzie nieodrodzeni potrafią dobre rzeczy robić. Chyba jesteśmy tego świadomi. Ale my mamy co? Przodować, bracia, siostry. My mamy więcej niż oni czynić dobrych rzeczy. To wstyd, kiedy niewierzący ludzie tego świata więcej czynią niż wierzący. A tak niestety bywa. To wstyd i hańba dla Boga, kiedy Jego dzieci nie postępują z taką sprawiedliwością, która zawstydza ten świat. Ale ludzie tego świata, niewierzący, nieodrodzeni, zawstydzają nas swoim miłosierdziem, współczuciem, dobrocią, hojnością. To wstyd dla Kościoła, to wstyd dla Boga, kiedy Jego dzieci nie przodują w dobrych uczynkach. Paweł mówi, to jest wiarygodne słowo i chcę, żebyś obstawał przy tym, że tak ma być. Tak głoś, tak napominaj, tak wzywaj wierzących, żeby przodowali w dobrych uczynkach. Mówi, to jest dobre i pożyteczne dla ludzi. I nic innego, żadna tania łaska. Jestem zbawiony, Jezus wszystko zrobił, mam bilet do nieba. Nie muszę się starać, nie muszę się wysilać, bo to prawo, bo to zakon, bo to jakieś narzucanie więzów, bo to, o ludzie, co ja dzisiaj słyszę, jakie zarzuty, nawet pod moim kierunkiem, pod moim adresem, że waże się ludzi wzywać do pokuty od grzechu, że waże się wzywać do dobrych uczynków. Mówią, ten to głosi zakon. Ten to legalista. Ale się nie zamierzam tym przejmować, ani wzruszać, ani baczyć na to. Bo ci ludzie nie wiedzą, co to znaczy legalizm. Nie rozumieją prawa, chcą być nauczycielami prawa, a nie wiedzą, o czym mówią, jak Paweł mówi w innym miejscu do Tymoteusza. Albo w ogóle lekceważą prawo, lekceważą Boże słuszne wymagania. Ale Paweł tutaj mówi do Tytusa i wie, że mówi do mnie i mówi do ciebie, drogi bracie i siostro. To są wiarygodne słowa i obstawaj przy tym, że tak ma być. Przyjęliśmy zbawienie darmo, z łaski, nie zapracowaliśmy, nie zasłużyliśmy, nie byliśmy go godni, nic nie wnieśliśmy do naszego zbawienia. Prostą wiarą staliśmy się uczestnikami wielkiego Bożego zbawienia. Ale to wzywa nas teraz do życia po Bożemu, sprawiedliwego życia, świętego życia. Wracamy do 2 Koryntian 7:1. Zwróćcie uwagę, określenie, jakim Koryntianie są tutaj tytułowani. Paweł zwraca się do nich, mówiąc umiłowani, ukochani. Tak się zwracajmy do siebie, bracia, siostry. Umiłowany, kochany bracie, kochana siostro. Tak, tak mamy się do siebie zwracać. Jakikolwiek był ich stosunek do Pawła i bez względu na wszystkie ich wady, apostoł Paweł zachowywał wobec nich ojcowskie serce. Wielu z nich, wiemy, źle się prowadziło i źle traktowali Pawła. Mówili o nim złe rzeczy, ale on nadal ich kochał. On nadal ich kochał, mimo tego wszystkiego, co oni wobec niego, jak oni wobec niego się zachowywali, jak oni go traktowali. To nie zgasiło jego miłości do nich. I Paweł ich zapewniał o Bożej miłości. Bo to słowo umiłowani jest dwuznaczne. Może oznaczać, że umiłowani przez Boga, tak? Albo umiłowani, ja was kocham, ja was miłuję. I bracia i siostry, naprawdę nie pozwólmy, by cokolwiek przesłoniło nam Bożą miłość do Jego dzieci, do naszych braci i sióstr, do tych prawdziwie zrodzonych z Ducha. Nawet jeśli się potykają, nawet jeśli są niedoskonali, nawet jeśli nam wyrządzili jakąś krzywdę, nawet jeśli nas zranili, nie pozwólmy, by cokolwiek przesłoniło nam Bożą miłość do Jego dzieci i zgasiło naszą miłość do naszych niedoskonałych braci i sióstr. Ale miłujmy się. Miłujmy serdeczną miłością naszych niedoskonałych braci i nasze niedoskonałe siostry. Nie wilków w owczych skórach, tych się wystrzegajmy i tych miłujmy inną miłością. Miłością wzywającą ich do pokuty i nawrócenia, ale tych prawdziwych. Braci i siostry, miłujmy serdeczną miłością, mimo że popełniają błędy, mimo że zawodzą, mimo że nie są tacy, jacy byśmy chcieli, żeby byli. Kochajmy, kochajmy i nie pozwólmy, by ktokolwiek i cokolwiek pozbawiło nas tej wzajemnej miłości, bo wtedy przestajemy być Chrystusowi. Znowu, jakże nie mielibyśmy miłować braci, mówi Jan w swoim liście, którzy są zrodzeni z Boga. Jeżeli sam zostałeś zrodzony z Boga, jeżeli sam doświadczyłeś Bożej miłości, to niemożliwe, żebyś nie kochał innych, którzy zostali z tego samego Boga zrodzeni. To coś jest nie tak, jeśli nie miłujesz brata, nie miłujesz siostry. Po drugie, zwróćmy uwagę na sposób, w jaki apostoł udziela tego napomnienia. On nie mówi: oczyśćcie się, ale co mówi? Oczyśćmy się. Oczyśćmy się. To samo napomnienie, które kieruje do nich, bierze również dla siebie. Wielki apostoł Paweł stawia siebie w jednym szeregu z Koryntianami. On twierdzi, że on też potrzebuje tego napomnienia, potrzebuje oczyszczania swojego życia. Musimy napominać innych przez własny przykład. Napominajmy innych do tego, do czego siebie napominamy. Paweł nie prezentował się Koryntianom jako doskonały, bezgrzeszny, całkowicie uświęcony, ale uczciwie mówi o swoich słabościach i o swoich zmaganiach. Ten list jest pełen takiego wyznania. A w innym miejscu Paweł wyraźnie mówi: bracia, nie myślcie, że ja już osiągnąłem. To nie jest tak, że już osiągnąłem. On mówi: ja zmierzam do celu, ja walczę, ja toczę bój wiary, żeby okazać się doskonałym w Chrystusie. Apostoł Paweł stawia siebie w jednym rzędzie z grzesznymi, krnąbrnymi Koryntianami i woła: oczyszczajmy się, umiłowani. W Księdze Przypowieści Salomona, 20 rozdziale i 9 wierszu czytamy: kto może powiedzieć, że ma czyste serce i że jest wolny od wszelkiego grzechu? Jacyś tutaj chętni? Ktoś podniesie rękę? Nie masz ani jednego sprawiedliwego, który ma czyste serce i jest wolny od wszelkiego grzechu? Ja też nie podnoszę, ja tylko tak podniosłem, wiecie, że może ktoś chce, tak tylko żeby pokazać. Ja nie podnoszę, nie, ja nie mam. Ja nie jestem wolny. Ja jeszcze mam się z czego oczyszczać. W 30 rozdziale i 12 wierszu w Przypowieściach Salomona jest napisane: jest takie pokolenie, które sądzi, że jest czyste, ale jeszcze nie pozbyło się brudów. Więc jakbyś się odważył podnieść rękę, to ten wiersz do ciebie. Jest takie pokolenie, są tacy ludzie, którzy myślą, że są czyści, ale jeszcze nie pozbyli się swoich brudów. Wszyscy, kochani, jesteśmy w potrzebie ciągłego oczyszczania naszego życia, ciągłej walki z grzechem, ciągłego oczyszczania się z wszystkiego, co nas zanieczyszcza w tym grzesznym świecie. Im bardziej zbliżamy się do niebiańskich progów, tym bardziej stajemy się świadomi naszych niedoskonałości. Im więcej światła otrzymujemy od Boga, tym więcej widzimy i odkrywamy kolejne pokłady naszej własnej ciemności. To, co dla niektórych ludzi nie jest uznawane za grzech, dla czułego sumienia dziecka Bożego może być wielkim wykroczeniem wobec Boga, Jego miłości i świętości. Oby nie było tak z nami, że z upływem lat stajemy się większymi grzesznikami, powołując się na Bożą łaskę, ale obyśmy nabywali coraz większej wrażliwości na grzech i zauważali zło, na które nie zważaliśmy, w czasie naszej niedojrzałości czy niewiedzy. Oczywiście jest oczyszczenie, którego dokonuje sam Bóg. Jest takie oczyszczenie, którego my nie możemy dokonać, którego może dokonać tylko Bóg. Ale jest też oczyszczenie, w którym my musimy mieć udział. Oczyszczenie, którego Bóg chce dokonać we współpracy z nami. I do tego tutaj Paweł nas wzywa. Spójrzmy najpierw na kilka miejsc, które mówią o Bożym oczyszczeniu grzesznych ludzi. Psalm 51, chyba sztandarowy fragment w tym temacie. Psalm 51, od 7 wiersza. Dawid wyznaje: w nieprawości przyszedłem na świat. Rodzimy się w grzechu, rodzimy się skażeni grzechem. Paweł mówi: w nieprawości przyszedłem na świat. Nie Paweł, tylko Dawid, tak? Mówi: w grzechu poczęła mnie moja matka. I teraz zwraca się do Boga, mówi: ty zaś żądasz, bym nosił prawdę ukrytą w mym sercu i w tajemnicy objawiasz mi mądrość. Pokrop mnie więc hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Pozwól mi uradować się i rozweselić. Niech ożyją na nowo kości, któreś skruszył. Racz nie patrzeć już na moje grzechy. Zechciej zmazać wszystkie moje winy. Stwórz we mnie, o Boże, czyste serce. Napełnij moje wnętrze duchem mocy, albo stwórz we mnie prawego ducha. A więc widzimy tutaj modlitwę Bożego człowieka, świadomego swojego grzechu, bo wiele nabroił w swoim życiu. Dopuścił się wielkiego zła. Dopuścił się cudzołóstwa. Zabił niewinnego człowieka. Ciążą mu wielkie grzechy na sumieniu. I on wie, że nie jest w stanie sam się z tego wszystkiego oczyścić. Wzywa Bożego miłosierdzia, Jego łaski, mówi: wybacz mi, oczyść mnie, abym znowu był bielszy niż śnieg. I stwórz we mnie serce czyste. Odnów mojego ducha. I Bóg, wiemy, że odpowiada na takie modlitwy złamanego, skruszonego serca. Bóg nie gardzi człowiekiem, który tak się do Niego modli w swojej bezsilności i bezradności wobec grzechu. Otwórzmy kolejną proroczą księgę, księgę Ezechiela. I w 36 rozdziale księgi Ezechiela Bóg daje wspaniałe obietnice tym, którzy nawracają się do Boga, którzy wyznają swoje grzechy, którzy przyznają się do swojej bezbożności i szukają Bożego miłosierdzia. Ezechiela 36 rozdział, 25 i 26 wiersz. Bóg mówi: pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków i dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Czy to tylko było udziałem wierzących Starego Przymierza? O nie, o ileż bardziej jest udziałem uczestników Nowego Przymierza, o którym tamto tylko świadczyło w cieniach i obrazach. W liście Jana, w pierwszym liście apostoła Jana, w pierwszym rozdziale apostoł Jan mówi do nas, że jeżeli żyjemy w świetle, tak jak On, nasz Bóg, sam jest w świetle, mamy związek ze sobą nawzajem. Mamy związek z Bogiem i mamy związek ze wszystkimi, którzy są w tym świetle Bożym, czyli w tej sprawiedliwości Bożej. A wtedy co? Jeżeli mamy jakieś tam grzechy, jakieś upadki, potknięcia, czytamy, że krew Jezusa, Bożego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli my zbliżamy się do światła Bożego, do sprawiedliwości Bożej, jeśli naszym dążeniem jest prowadzenie pobożnego życia, to krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Gdybyśmy twierdzili, że nie mamy grzechu, jak niektórzy niestety, wtedy Jan mówi, zwodzimy samych siebie. Oszukujemy samych siebie, jeśli wmawiamy w siebie, że już nie potrzebujemy oczyszczenia, że już nie potrzebujemy uświęcenia, że już wszystko mamy w Jezusie, że już jesteśmy doskonali i nie potrzebujemy dalszego oczyszczenia. Zwodzimy samych siebie, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu i nie ma w nas prawdy. Ale jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, tak, mówimy, Boże, zgrzeszyłem, Boże, jeszcze w tym mi nie dostaje, jeszcze to potrzebuje Twojej przemiany. Jeśli przyznajemy się, wyznajemy Bogu nasze grzechy, czytamy, że On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i więcej, oczyści nas od wszelkiej niesprawiedliwości. A więc tutaj mamy częściową odpowiedź na to wezwanie Pawła, by się oczyszczać. W jaki sposób? Przyznawać się. Przyznawać się do tego, jacy jesteśmy. Nie ukrywać tego, nie usprawiedliwiać tego, nie mówić, bracie, ty, ja nie jestem taki zły, no weź, ja nie piję już, ja nie palę już, no może trochę. Ludzie, człowieku, patrzmy sobie prosto w oczy, jesteśmy grzesznikami, wciąż jesteśmy ludźmi, którzy, nie zrozumcie mnie źle, nie grzesznikami, że żyjemy w grzechu, absolutnie nie, ale zmagamy się z grzechem i popełniamy różne rzeczy, dopuszczamy się wielu wykroczeń. Pismo nam mówi, więc nie udawaj, bracie, że jesteś świętszy niż jesteś. No. Bądźmy uczciwi, bądźmy szczerzy. Wyznawajmy grzechy jedni drugim i módlmy się jedni o drugich. Nie bądźmy obłudnikami, nie bądźmy jak faryzeusze, którzy modlili się jak ten w świątyni. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem taki, jak ten celnik tam z tyłu. Ale ja co, daję to, ja robię tamto. Nie mów Bogu o swoich zasługach. Bracie, siostro, daj se spokój, nie mów nam. Czyń dobrze. A Ojciec, który widzi w ukryciu, zapłaci Ci za Twoją modlitwę, za Twoją jałmużnę, za Twoje posty, za Twoje dobre czyny. Ojciec, który widzi, zapłaci Ci. Nie bój się, nie stracisz nagrody. Nie przychodź do mnie, nie opowiadaj mi, jaki wspaniały jesteś, jaka wspaniała jesteś. Ale jeśli się zmagasz z czymś, jeśli potrzebujesz pomocy, to przyjdź. Przyjdź do Boga i przyjdź do braci, do tych, którym ufasz. Nie idź do wszystkich, bo niektórzy nie są godni tego. Jeszcze rozpowiedzą innym i zamiast ci pomóc, to cię dołożą ci cierpienia. Więc bądź ostrożny, do kogo idziesz, ale do tych, którym ufasz. Idź, powiedz, bracie, siostro, módl się o mnie, mam problem, nie radzę sobie z tym. Modliłem się, starałem się, ale nie wiem, co jest. Porozmawiaj, przyznaj się do swoich grzechów. Wyznaj je Bogu, wyznaj je zaufanym braciom, siostrom. Proś o modlitwę, podejmijcie razem walkę. Nie toleruj tego, nie usprawiedliwiaj tego, nie mów sobie, wszyscy są grzeszni, no ja też jestem grzeszny, no tak już taka moja dola, taki jestem biedaczek, robaczek, no nie poradzę, nie poradzę, nie poradzę. To kłamstwo diabelskie. Jezus Chrystus po to przyszedł i oddał swoje życie, żeby wyzwolić swój lud z jego grzechów. To jest dobra nowina. Jezus może cię wyrwać. Słyszeliśmy na poście te świadectwa tych braci, z jakich grzechów ich wyrwał. Z jakich kajdan diabelskich ich wyrwał. A ty mi mówisz, że ty musisz palić papierochy do końca życia. Ty mi mówisz, że do butelki musisz zaglądać. Ty mi mówisz, że musisz w pornografii siedzieć i nie możesz się wyrwać z tego. I że Jezus ci nie może pomóc. Ty nie znasz Jezusa. Jezus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I nie ma grzechu, z którego nie mógłby cię wyrwać i wyswobodzić. Wierz w Jezusa, wierzcie w Boga i wierzcie w Jezusa, w moc Jezusa Chrystusa, zbawczą moc. A jeśli sobie nie radzisz, to szukaj pomocy. Szukaj brata, szukaj siostry i wyznawajmy grzechy jedni drugim i módlmy się jedni za drugich. Toczmy dobry bój wiary. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 7 rozdziale i 1 wierszu pisze o oczyszczeniu, które nie jest tylko czymś, co Bóg czyni dla nas, podczas gdy my jesteśmy bierni. Jesteśmy wzywani do podjęcia walki z nieczystością i podejmowania wysiłku oczyszczania naszego ciała i ducha z wszelkiego brudu grzechu. Prorok Jeremiasz woła: biada tobie, Jerozolimo. Zwraca się do świętego miasta, gdzie stała Boża świątynia i mówi: biada tobie, Jerozolimo. I wymienia ich listę grzechów. I mówi: czy się nie oczyścicie? Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze nie będziecie się oczyszczać z tego brudu, który jest między wami? Izajasz rozpoczyna swoją księgę i mówi: obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie sprzed mych oczu wasze złe czyny. Przestańcie czynić zło, uczcie się czynić dobrze, stosujcie prawo. Ezechiel w swojej księdze mówi: nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubą. Jeśli tolerujesz nieprawość w swoim życiu, to hołubisz własną zgubę. Ci, którzy żyją według ciała, umrą. Ci, którzy pozwalają na zaspokajanie swoich grzesznych pożądliwości cielesnych, zginą. To jest Nowy Testament. Ezechiel mówi: odrzućcie od siebie wszystkie, wszystkie, nie tylko te wielkie, ale wszystkie i te małe, wszystkie i te wszystkie pomiędzy. Wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście. I zobaczcie, co on tu mówi. To jest 18 rozdział, 31 wiersz Ezechiela. Mówi: uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Nie jest to dla was szokiem? Tam widzieliśmy, psalmista się mówi, modli się: Boże, stwórz we mnie serce nowe i odnów mojego ducha. A Ezechiel w 18 rozdziale i 31 wierszu mówi: wy uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Widzicie, jak to jest, że czasami, ilu z nas cytowało: stwórz we mnie serce czyste? Śpiewaliśmy, cytowaliśmy i może nigdy nie zauważyliśmy tego wiersza. Tak bardzo lubimy tamten, że jesteśmy kulawi na jedną nogę, bo nie widzimy drugiego wiersza i powinniśmy mocno stać na dwóch nogach, a nie kuleć na jednej. Tak, wołamy do Boga, by stworzył w nas czyste serce, ale Bóg woła do nas, byśmy my stworzyli sobie czyste serce. Żebyśmy z naszego serca wyrzucili wszystko, co tam nieczyste. Byśmy postawili mur, byśmy nie dopuszczali do siebie nieprawości i nieczystości. Żebyśmy odnawiali naszego ducha, szukając Boga, modląc się do Niego, karmiąc się Jego Słowem. Bóg nas uświęca, Bóg nam daje serca czyste, ale my również jesteśmy do tego wzywani. To również Bóg do nas kieruje te wyzwania. Bóg mówi, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was, tak? Tak jest, tak jest. Bóg się już do nas zbliżył, jak bardzo się zbliżył w Jezusie Chrystusie. Jak bardzo już się do nas zbliżył. Stał się jednym z nas. Wziął na siebie nasz grzech. Umarł na krzyżu Golgoty. Zmartwychwstał. Jako człowiek w nowym ciele. Jest tam w niebiańskiej świątyni i wstawia się za nami przed obliczem Boga. Oręduje za nami jako człowiek. Mamy jednego pośrednika, człowieka. Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za nasze grzechy. Jak bardzo się zbliżył do nas, jak bardzo już pociągnął nas. Jezus mówi, gdy będę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Ludzie mówią, że Bóg jeszcze mnie nie pociągnął. To musi być to pociągnięcie, no przecież napisane jest, że kogo Ojciec nie pociągnie. Człowieku, Bóg wszystkich pociągnął w Chrystusie. Jezus mówi, wszystkich do siebie pociągnę, kiedy będę wywyższony. Pytanie, czy ty teraz się do Niego zbliżysz? Czy ty będziesz Go szukał? Czy ty zbliżysz się do Boga, żeby On jeszcze bardziej zbliżył się do ciebie? Kilka wierszy z Nowego Testamentu. List Jakuba, 4:8. Jakub mówi, zbliżcie się do Boga. To właśnie ten wiersz, który cytowałem. A Bóg zbliży się do was. I dalej zobaczcie, co mówi. Jak mamy się do Niego zbliżyć? Jakub nie pisze tego listu do Heroda, do Cezara, do faryzeuszy i uczonych w piśmie. Nie, do kogo on pisze ten list? Do Kościoła. Do wierzących. Do tych w Kościele, którzy nadal mają nieczyste serca. Do tych w Kościele, którzy się mienią wierzącymi, ale niestety ich życie jest pełne brudu tego świata. I co do nich mówi? Mówi, obmyjcie wasze ręce. Grzesznicy, oczyście serca, wy chwiejni ludzie, albo ludzie rozdwojonej duszy. Ludzie, którzy mówicie, że tak, Bóg tak, Jezus tak, Ewangelia tak, tak, tak, tak, tak, tak, Panie, Panie, Panie, Panie. A jednocześnie żyjecie w grzechu, tolerujecie grzech, dopuszczacie się nieczystości, jesteście ludźmi rozdwojonej duszy. Nie macie jednego serca, które tylko do Boga lgnie, ale jesteście rozdwojeni, jesteście chwiejni w swej wierze. I do takich ludzi mówi, obmyjcie ręce, przestańcie czynić grzeszne rzeczy. To o to chodzi. Nie chodzi, żebyśmy teraz, jak w COVID-zie, często myli ręce. Kiedy mówi, obmyjcie ręce, to mówi, przestańcie czynić grzech waszymi rękami. Przestańcie kraść, przestańcie bić, przestańcie oszukiwać. Nie róbcie niczego waszymi rękami złego. Oczyśćcie wasze ręce. Grzesznicy, bo jak coś robimy złego, to jesteśmy grzesznikami. I tak samo musimy oczyścić nasze usta i serca. Pierwszy list Piotra, 2:11. Znowu, umiłowani, umiłowani. Tam mamy grzesznicy. A tutaj, w 1 Piotra, 2:11, Piotr mówi, umiłowani, umiłowani, kochani. Wzywam was. Wzywam was, abyście jako obcy i wychodźcy, czyli co? Ten świat nie jest naszym domem. Jesteśmy tutaj tylko przechodniami, jesteśmy tu tylko na chwilę. Nasza ojczyzna jest tam w górze, w niebie. Tam oczekujemy naszego synostwa, tam oczekujemy objawienia się naszej wiecznej ojczyzny, kiedy niebo zstąpi na ziemię i Bóg postawi swój tron na nowej ziemi. Tam jest nasza ojczyzna, a tu jesteśmy przechodniami, jesteśmy obcymi, jesteśmy tylko wędrowcami na tej ziemi. Piotr mówi, umiłowani, wzywam was, abyście jako obcy i wychodźcy powstrzymywali się. Powstrzymywali się od cielesnych żądz, które walczą przeciwko duszy. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze cielesne pragnienia walczą przeciwko naszej własnej duszy? Każdy z nas żyje w pewnym konflikcie ciała i ducha. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Duch Jezusa Chrystusa, który mieszka w nas. Duch Boga, który mieszka w nas. Jest ciągły konflikt. I teraz Piotr mówi, nie folgujcie waszym cielesnym żądzom. Nie pozwalajcie dominować się przez te wasze pożądliwości. Nie mówcie, że musicie to robić, bo nie musimy. Nie musimy. Mamy w Chrystusie moc. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli Jego Duch mieszka w nas, to mamy moc przeciwstawić się żądzom ciała. Nie musisz pić, nie musisz palić, nie musisz kraść, nie musisz obmawiać innych, nie musisz być gadułą, który nie daje innym dojść do słowa, kiedy z tobą rozmawiają. Tylko gadasz i gadasz i gadasz i gadasz i gadasz. Przestań. Bądźcie bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia. Nie paplaj swoim językiem bez końca, myśląc, że wszystkich tym błogosławisz, bo tak nie jest. Wielomóstwo nie jest błogosławieństwem. Bądźmy oszczędni w swoich słowach, mówmy jak Słowo Boże, krótko, zwięźle i na temat. I uważnie słuchajmy, co inni mówią. Nie bądźmy tacy mądrzy i tacy duchowi, że od innych nie mamy się czego nauczyć, ale uczmy się jedni od drugich, słuchajmy innych. Bądźmy bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia. Nie mów, że nie możesz nad tym zapanować. Nie mów, że to jest silniejsze od ciebie. Że musisz oglądać ten telewizor, nie wiadomo ile godzin. Że musisz w tym internecie marnować godziny. Że musisz to czy tamto. Jeśli wiesz, że to nie jest Bogu miłe, że to jest sprzeczne z Jego słowem, nie kłóć się z mężem, nie kłóć się z żoną. Nie wrzesz na dzieci. Jeśli to jest... Walcz z tym, nie folguj sobie, nie tłumacz się, nie pozwalaj na to. To walczy przeciwko twojej własnej duszy. I ostatni fragment z pierwszego listu Jana. Znowu, zobaczcie, ukochani, jakże mi się to podoba. Ukochani. Pierwszy Piotra, umiłowani. Pierwszy Jana, ukochani. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, od drugiego wiersza. Ukochani, umiłowani, teraz jesteśmy, już jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim On jest. Do kogo? Do Jezusa. To jest nasz ideał, to jest nasz cel. Chcemy być jak Jezus. I teraz jesteśmy już dziećmi Jezusa. Jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa. Jesteśmy matką i ojcem Jezusa. Jezus tak mówi o swoich uczniach, tych, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je. Jeśli jesteś w tym gronie słuchających Jezusa i czyniących Jego wolę, to jesteś Jego bratem i siostrą i matką i ojcem. Jesteś Mu bliski, tak? Jesteśmy dziećmi Boga, tak jak Jezus jest dzieckiem Boga. Oczywiście On w tym pierwotnym, doskonałym, absolutnym sensie. My jako adoptowane dzieci. Ale jesteśmy już dziećmi Boga. Już nazywamy się dziećmi Boga. Ale będzie czas, że się objawi, jeśli wytrwamy, jeśli będziemy wzrastali w Chrystusie, to się przyjdzie dzień, że faktycznie będziemy w całej pełni jak Jezus. W całej pełni. Będziemy do Niego podobni. Nie oczywiście w Jego boskości, ale w Jego absolutnym, doskonałym, uświęconym, odnowionym człowieczeństwie. Będziemy do Niego podobni. Zobaczymy Go takim, jakim On jest. I każdy, kto ma w Nim tę nadzieję, czy masz taką nadzieję? Czy to jest twoja nadzieja? Czy masz nadzieję, że cię COVID nie dopadnie? Że się gospodarka nie załamie? Że jakoś jeszcze pożyjemy 10 lat na tej ziemi? Czy to jest cała twoja nadzieja? Czy pokładasz nadzieję, że będziesz do Jezusa podobny? Że będziesz żył wiecznie jak w doskonałym, czystym, bezgrzesznym, bez chorób ciele, chwaląc wiecznie Boga, radując się wiecznie w Bogu? Czy masz w Nim tę nadzieję? Każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, co robi? Oczyszcza się. Jeśli ktoś ma taką nadzieję, to nie tylko mówi o tej nadziei, nie tylko śpiewa o tej nadziei, mówmy i śpiewajmy, ale to nie tylko. Ten, kto ma tę nadzieję, to co robi? Oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Amen, kropka. Jeszcze nie skończyłem, ale już nie martwcie się, niedługo. Jeszcze troszkę. Jestem na 13 stronie z 25. Ja niektóra już przesadzam z czasem. No trudno, zakończę. Nie będę ciągnął tego do końca, bo was zamęczę. I siebie też, bo ledwo mówię. Kochani, każdy, kto ma w Nim nadzieję, taką nadzieję zmartwychwstania i życia w nowym, chwalebnym ciele, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy, kto czyni grzech, nie znaczy, że czasami się potknie w grzech, że czasami popełni jakiś grzech, ale każdy, kto czyni grzech w sensie ciągłym, ten, kto ciągle grzeszy, ten, kto w kółko robi grzeszne rzeczy, taki człowiek czyni bezprawie, bo grzech jest bezprawiem. Czyli taki człowiek łamie Boże prawo. A wiecie, że On się pojawił, kto On? Jezus. On się pojawił na tej ziemi, On po to się tutaj, po to przyszedł, po co? Żeby wziąć na siebie grzechy. I w Nim grzechu nie ma, w Jezusie nie ma grzechu. On nie jest tylko dobrym nauczycielem, On nie jest tylko wyjątkowym religijnym przywódcą, ale On jest jedynym człowiekiem, jaki chodził po tej ziemi, który nigdy w sobie nie miał żadnego grzechu. Nigdy nie powiedział nic grzesznego, nigdy nie pomyślał nic grzesznego, nigdy nie zrobił nic grzesznego. Nawet jeśli ludzie próbują się doszukiwać w Nim czegoś, to wszystko jest nieprawda. Nie ma w Nim żadnego grzechu. W Nim grzechu nie ma. I każdy, kto w Nim trwa, czyli w kim? W Jezusie, w tym bezgrzesznym. Mówisz, że trwasz w Jezusie? Mówisz, że należysz do Jezusa? Mówisz, że Jezus mieszka w tobie? A ty w Jezusie? To co? Jeżeli tak mówisz, to co? Każdy, kto w Nim trwa, ten nie grzeszy, ten nie żyje w grzechu. To po prostu się nie składa. Jakże możesz mówić, że żyjesz w bezgrzesznym, że On jest twoim życiem i ciągle grzeszysz, ciągle żyjesz w grzechu? Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie możesz trwać w grzechu, jeśli jesteś w bezgrzesznym. Każdy, kto grzeszy, każdy, kto ciągle trwa w grzechu, kto ciągle żyje w grzechu, nie widział Go, nie widział Jezusa i nie poznał Go. Może mówić, że wierzy, mógł dać się ochrzcić, mógł się przyłączyć do zboru. Może mieć Biblię pod pachą, może mieć 5 Biblii w domu na półce i może nawet ją czytać. Ale jeśli żyjesz w grzechu, to nie poznałeś Go. Nie poznałeś Jego zbawczej mocy, nie poznałeś Jego łaski, która wyzwala z grzechu, która oczyszcza z grzechu i wyzwala z grzechu. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi, mówi Jan. Nie dajcie się oszukać, że jest inaczej. Nie dajcie sobie wmówić, że to jest normalne, że grzech nad wami panuje. Nie dajcie się oszukać. Niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, ten jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Prosta logika. Jan jest taki prosty w swojej logice. Tam u niego nie ma wielu skomplikowanych rzeczy. U Pawła jest trochę więcej trudności, ale u Jana czarne, białe. Dzieci Boga, dzieci diabła. Świat, Królestwo Boże. Wszystko jest tam proste. Grzech, sprawiedliwość, światłość, ciemność. Prosta sprawa, więc tutaj nie ma nic skomplikowanego. Każdy najprostszy umysł to zrozumie. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy tak, jak on jest sprawiedliwy. A on jest jaki? Sprawiedliwy, tak? On jest czysty. Natomiast, mówi dalej, kto czyni grzech, kto ciągle grzeszy, kto trwa w grzechu, jest z kogo? Z diabła. Czy nam się to podoba, czy nie? Jeżeli grzech panuje w twoim życiu, to jesteś dzieckiem diabelskim, a nie dzieckiem Bożym. Przykro mi. Nie oszukuj siebie, tylko pokutuj. Biegnij do Jezusa, biegnij pod krzyż, biegnij po ratunek. Gdyż każdy, kto ciągle grzeszy, każdy, kto ciągle trwa w grzechu, jest z diabła. Gdyż diabeł od początku grzeszy, diabeł ciągle grzeszy. I ci, którzy ciągle grzeszą, są z diabła. Proste. Prosta logika. Tu nie jest nic, mama, nic skomplikowanego. I po to, zobaczcie, po to pojawił się Syn Boży, żeby zniszczyć te dzieła diabła. Po to się Jezus pojawił, żeby uwolnić tych, którzy żyli w tym jarzmie diabelskim, od tego jarzma. On się objawił po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. I każdy, nie niektórzy, nie tylko jacyś ci, wiecie, na szczycie, ci pustelnicy, jacyś superświęci, jacyś wielcy duchowi bracia. Nie, każdy, kto został zrodzony przez Boga. Zostałeś zrodzony przez Boga? Czy narodziłeś się z Boga? Czy narodziłeś się z Ducha Bożego? Czy jesteś dzieckiem Bożym? Jeżeli tak, to Jan mówi, że każdy, kto został zrodzony z Boga, nie czyni grzechu, nie trwa w grzechu, nie żyje w grzechu, nie toleruje grzechu, nie jest grzesznikiem w swoim życiu, postępowaniu. To po prostu jest niemożliwe. Gdyż co? Mówi, trwa w nim nasienie Boga. Bóg nie płodzi grzeszników. Diabeł płodzi grzeszników, ale Bóg płodzi dzieci Boże. Dzieci, które postępują w sprawiedliwości, które czasami się potykają, które walczą z grzechem, które się oczyszczają, którym zdarzy się i które się zmagają z grzechem, ale nie żyją w grzechu. Nie są obojętni na grzech, nie tolerują grzechu w swoim życiu. Nie są w stanie nawet grzeszyć. Tu jest napisane, nasienie w nim trwa, nasienie Boże, i nie jest w stanie ciągle grzeszyć. Gdyż został zrodzony z Boga. Po tym się rozpoznaje dzieci Boże i dzieci diabelskie, tak? Tak mamy rozpoznawać. Jak żyjesz, bracie, siostro, jak postępujesz? Czy ciągle grzech nad tobą panuje? Jeśli tak, to jesteś dzieckiem diabła, przykro mi. I szukaj ratunku, szukaj zbawienia. Nie wmawiaj w siebie, że wierzysz w Jezusa, bo to cię nie uratuje. Musisz być dzieckiem, musisz się narodzić z Boga. Musisz mieć zwycięstwo nad grzechem w swoim życiu. Po tym rozpoznajemy dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak również ten, kto nie kocha swojego brata. Nie mów mi, że jesteś dzieckiem Boga, jak cię nie obchodzą bracia i siostry. Nie mów mi. Dzieci Boga kochają inne dzieci Boga. To już mówiłem, nie będę powtarzał, ale tutaj Jan to akcentuje. I to jego, wiecie, cały ten list pierwszy to właśnie akcentuje. Jeśli jesteś dzieckiem Boga, to kochasz braci i siostry. Kochasz. Nie są ci obojętni. Modlisz się za nimi, pomagasz im jak możesz, pocieszasz, wspierasz, troszczysz się. Zastanów się, bracie, siostro, czy tak jest w twoim życiu. Czy masz czas dla braci i sióstr, czy nie masz dla nikogo czasu, tylko dla siebie. Czy jak się z tobą rozmawia, to mówisz tylko o sobie i o swoich problemach i o swoich sprawach i w zasadzie tylko ty jesteś najważniejszy na tym świecie. Zastanów się. Bo to znaczy, że nie kochasz braci, kochasz siebie. Nie narodziłeś się z Boga. Musisz się na nowo narodzić. Musisz pokutować. Musisz szukać łaski Bożej, by zmieniła twoje życie. Muszę się zatrzymać, bo przekroczyłem mój czas. Ale jak Bóg pozwoli, to dokończymy to za tydzień, a potem możemy wrócić do rozmowy na ten temat. Możemy teraz wrócić do tej kwestii rozdziału między światłością a ciemnością. W świetle tego, o czym tutaj mówimy dzisiaj i w świetle tego, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu i o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie, Boga, który dał nam życie, Boga, który uczynił wszystko dla nas, abyśmy mogli nowe życie wieść. Nie tak jak kiedyś żyliśmy w pożądliwości naszych ciał, z nieczystym sercem, pełni gniewu, zazdrości, chciwości, zawiści, bluźnierstwa. Wielu z nas skalało się wielkimi grzechami i nie ma wystarczających słów, które by wyraziły naszą wdzięczność za Twoją wielką łaskę i miłosierdzie nad nami. Że nas nie odrzuciłeś, nie odepchnąłeś w naszej religijnej obłudzie, w naszym zakłamaniu, w naszej bezbożności. Dziękujemy, że się nad nami zlitowałeś i przygarnąłeś nas do siebie w Jezusie Chrystusie. Dzięki Jego bolesnej, gorzkiej śmierci na krzyżu Golgoty, gdzie wziął na siebie nasz grzech, naszą nieprawość, aby nas z Tobą pojednać, aby nas do Ciebie przywieść, aby nas uwolnić spod jarzma grzechu i dać nam nowe życie, święte, prawe życie. Tak, Panie, nie jesteśmy jeszcze doskonali, jeszcze nie osiągnęliśmy, jeszcze nie dotarliśmy do celu doskonałości w Chrystusie, ale zmierzamy. Ale chcemy podejmować wszelki trud i wszelką walkę, aby nie dać się oszukać złemu, nie dać się oszukać fałszywym nauczycielom, którzy wmawiają nam, że wiara wystarczy. Wiemy, że wiara bez uczynków jest martwa i martwi są ci, którzy mają taką wiarę. Daj, Panie, byśmy mieli żywą wiarę, czynną w miłości, żebyśmy prawdziwie miłowali braci, siostry, nie językiem, nie mówiąc, że kochamy, ale czynem, prawdą, pomagając, wspierając, zachęcając, napominając, karcąc, robiąc to wszystko, co mamy robić. Dopomóż nam, prosimy, uświęcaj nas i pomóż nam w oczyszczaniu się z wszelkiej nieprawości, z wszelkiej nieczystości ciała i ducha. Prosimy o Twą łaskę, o Twoją pomoc i oddajemy Ci hołd i cześć i uwielbienie. Wielki Boże, wielki nasz Zbawicielu. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, zachęcam Was do modlitwy. Słowa padają. Wolelibyśmy spokojnie usłyszeć przekaz, ale pomóż nam, Ojcze, słyszeć Twój głos w tym, co jest mówione przede wszystkim. I skupić się na tym przekazie, który płynie z tego słowa i od Ciebie do nas. I tak się modlę, żeby to, co było mówione, i naprawdę dotknęło nas i żebyśmy byli w gronie tych, którzy szukają Twojego upodobania we wszystkim, w najdrobniejszej rzeczy. Nie tylko byli zadowoleni, że nie palimy, nie pijemy, czy jakichś innych bardzo złych rzeczy nie robimy, ale żeby nie było w nas niczego, co zasmuca Ciebie. Nie było żadnej obmowy, nie było jakiejś nienawiści, nieprzebaczenia. Czegokolwiek, co może Tobie się nie podobać. Obyśmy byli święci w naszym postępowaniu codziennym i tacy właśnie piękni przez to w Twoich oczach. Dziękujemy za możliwość bycia tutaj, słuchania tego słowa. Amen. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że mówisz do mnie. Że mówisz do mnie ustami ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Że mówisz do mnie, jakim jestem wielkim grzesznikiem. Nie ten cel, tylko ja, jakim jestem grzesznikiem. I dziękuję Ci za to, że te grzechy, Panie Boże, mogę wyznać Tobie, że mogę powiedzieć Ci i poprosić Cię, żebyś mnie uwolnił mnie jeszcze z tych kajdan, które gdzieś tam mnie zniewalają, Panie. Że ustami tymi ludzi, którzy mówią do mnie przez Słowo Boże, korygujesz mnie i napominasz. Dziękuję Ci, Panie Boże, że mogę wysłuchać, co masz mi do powiedzenia i mogę poprawić swoje życie. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, który umarł, że jest moim kołem ratunkowym. Ja mogę poprosić Cię, że Jezus Chrystus może uwolnić mnie. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Boże, za słowo Twoje, które prowadzi nas skutecznie do celu, zdrowo Panie nam drogą, a Ty, Panie, jesteś drogą krajową. Dziękuję za słowo Twoje, jak nic innego, Panie, na tym świecie jest w stanie dotrzeć tak głęboko, Panie, gdzie nie zdajemy sobie tego sprawy. Jest to jedyna szansa dla nas, abyśmy, Panie, podejmowali ten trud, abyśmy zmieniali siebie, abyśmy, Panie, widzieli prawdę o nas samych. Bo tylko Twoje słowo to poprawi, tylko Ty możesz to poprawić. Amen. Amen. Amen. być mądrym mężem, Boże, prowadzić tę rodzinę, Boże, Twój mi chwalę. Bycie proszę, nie mówię to zakryć czasem. Amen. Amen. Panie Boże, pragnę, żebyśmy się podali. Proszę Cię o to, abyś wlał w nas to pragnienie miłości do naszych braci i sióstr. Abyśmy mogli w tej miłości im służyć, obok słowacom wsparcie. Abyśmy potrafili się wspierać na nawzajem i potrafili poświęcać się dla siebie. Panie Boże, to wychodzi o to, abyśmy się kochali. Abyśmy mieli mocy i miłości do siebie na wdrażę. Wysłuch nas pragnienie miłości do siebie i daj nam moc, abyśmy mogli wszelkim prześladowaniom, wszelkiej naszej słabości, mogli walczyć o tą miłość i abyśmy jej pragnęli. Pomóż nam w tym Boże. Amen. Amen. Nasz Panie, ponownie stajemy przed Tobą z wdzięcznością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem za dzieło krzyża, za Twoje zwycięstwo tam w krwawym boju, za Twoje cierpienie, za grzech całego świata. Nasz grzech, moje liczne grzechy. Sławimy Ciebie, wielki Zbawicielu, Synu Boga Żywego, który stałeś się jednym z nas, we wszystkim podobny do nas, z wyjątkiem grzechu. Ty wiesz, co to cierpienie, Ty wiesz, co to ból, co strach. Ty wiesz, co to głęboka depresja. Ty wiesz, Panie, jesteś arcykapłanem, który jest doświadczony we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Nigdy grzechu nie popełniłeś, nigdy nie skaziłeś swojej świętej, czystej natury grzechem, ale w nasze miejsce umarłeś za grzech. W nasze miejsce grzeszników, chorych ludzi, niezdolnych, by sami siebie uzdrowić. Ty w nasze miejsce umarłeś. Na Ciebie spadł słuszny, sprawiedliwy, Boży gniew, Boży sąd, jaki winien spaść na nas. Ty, Panie, stanąłeś w nasze miejsce i wziąłeś na siebie niewymowny ból, niewymowne cierpienie Twojego ciała i Twojej duszy. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć, zrozumieć, ogarnąć. Możemy tylko o tym czytać, rozmawiać, rozmyślać, wspominać i rozumieć z tego tyle, ile w swej łasce zechcesz nam objawić. Daj, Panie, by było to żywe w nas, żeby ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był wymalowany i w naszych sercach. Wiedząc, że krzyż to nie koniec, że krzyż to nie klęska, że krzyż to część tego wielkiego dzieła zbawienia. Jego częścią jest Twoje narodzenie w ciele, jest Twoje zmartwychwstanie, jest Twoje wniebowstąpienie i Twoje powtórne przyjście w chwale. I my to wszystko, Panie, wyznajemy, rozważamy, głosimy i w świetle tego wszystkiego chcemy żyć. Tak jak nas wzywasz, tak jak nas powołujesz i jak nas przez Twojego Świętego Ducha uzdalniasz. Ten chleb to pamiątka tego, co wydarzyło się, gdy zawisłeś tam w ciele na krzyżu Golgoty. Ty przed swoją jeszcze męką, będąc ze swoimi uczniami w górnej izbie, spożywając tę wieczerzę paschalną, wziąłeś chleb i złamałeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was jest wydawane. A gdy było już po wieczerzy, wziąłeś też kielich i błogosławiłeś ten kielich i podałeś ten kielich też swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy w tym miejscu przy Tobie, przy Twoim Słowie, z chlebem, z kielichem, wspominając i zwiastując Twoją śmierć, oczekując Twojego chwalebnego przyjścia i nastania Twojego wiecznego Królestwa. Prosimy, kochany Panie, pobłogosław ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba. Boże, nie pozwól nikomu niegodnie jeść z tego chleba, bo własny sąd jej pije. Daj, Panie, nam godnie jeść z tego chleba, nie jako fałszywi uczniowie, nie jako nominalni chrześcijanie, ale jako Twoje dzieci, jako Twoje prawdziwe owieczki, które znalazłeś i wprowadziłeś do swojej owczarni. Chociaż jesteśmy niedoskonali, tak, Panie, przyznajemy, że wciąż walczymy z grzechem, że się potykamy, że zdarzy nam się w taki czy w inny sposób myślą, słowem, czynem, zaniedbaniem zgrzeszyć, zasmucić Ciebie, ale jakże nad tym bolejemy, jakże przepraszamy Ciebie za nasze przestępstwa, za nasze nieposłuszeństwo, za naszą krnąbrność, za naszą lekkomyślność, za nasze lenistwo. Przepraszamy, kochany Panie, i absolutnie nie chcemy tolerować żadnego grzechu w naszym życiu. Nie chcemy się usprawiedliwiać, nie chcemy też prezentować siebie jako tych, którzy nie mają problemu z grzechem, ale chcemy przyznawać się do tego, że jesteśmy słabi, potrzebujemy Twojego miłosierdzia, potrzebujemy Twojej łaski i chcemy toczyć ten dobry bój wiary, toczyć walkę z grzechem, toczyć walkę z presją tego świata, z wrogiem naszych dusz. Chcemy, Panie, lgnąć do Ciebie i uświęcać się. Pragniemy, by świątynia naszego ciała, naszego ducha była świątynią, w której Ty mieszkasz w radości, w chwale. Prosimy, kochany Panie, pobłogosław ten chleb, ten kielich i daj nam z bojaźnią, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością jeść z tego chleba i pić z tego kielicha w naszym wyznaniu wiary w Ciebie i w naszym wyznaniu potrzeby Ciebie i zwycięstwa Twojego krzyża w naszym życiu. Prosimy, kochany Panie, dotykaj naszych serc, każdego brata, każdej siostry, a ci wszyscy, którzy jeszcze nie narodzili się na nowo albo popadli w jakieś grzechy, daj, Panie, czas pokuty. Daj łaskę przyjścia do Ciebie z szczerym, głębokim wyznaniem swego grzechu i szukaniem u Ciebie ratunku, nie przystępowaniem do tego stołu w obłudzie, w oszustwie. To własny sąd takie osoby biorą na siebie. My tutaj dajemy wszystkim możliwość przystąpienia do tego stołu i jedzenia z tego chleba i kielicha, ale to Ty, bracie, to Ty, siostro, to Ty, przyjacielu, masz osądzić samego siebie. Jeśli żyjesz w grzechu, nie podchodź do tego stołu. To nie będzie dla Ciebie błogosławieństwem. To Cię zabije. Będziesz chory, a możesz nawet umrzeć. Tak było w Koryncie. Było wielu tam chorych, a niektórzy nawet zmarli. Dlatego, że podchodzili do wieczerzy pańskiej jako części chrześcijańskiego rytuału. Nie waż się tego robić. Nie bluźnij Bogu w ten sposób. Nie uwłaczaj świętości tego, co tu robimy. Własny sąd jesz i pijesz, jeśli to robisz bezmyślnie, bez rozróżniania ciała i krwi pańskiej. Naprawdę, bracia, siostry, to, co tutaj robimy, to są święte rzeczy. Nie tylko ten element, wszystko, co tu robimy, to są święte rzeczy. Spotykamy się tu ze świętym Bogiem Jeśli cokolwiek robimy w sposób nierozumny, bezmyślny, religijny, pusty, obrażamy Boga, zasmucamy naszego Ojca w niebie. Dokładajmy więc wszelkich starań, żeby to wszystko, co tutaj się dzieje, działo się z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią w naszych sercach, żeby obrazić Boga, żeby zasmucić naszego Ojca. Ale czyńmy to ku naszemu błogosławieństwu. Zapraszam wszystkich prawdziwych braci, siostry, uczniów Jezusa do przystępowania do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. A jeśli mamy coś do załatwienia, jeśli mamy coś do wyznania, to też jest to czas na to, kochani. Nie czekajmy do jutra, nie czekajmy do, nie wiem, jakiejś wielkiej konferencji. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest zbawienia. Wołaj do Boga, proś Go o zmianę Twego serca, proś Go o czyste serce, o odnowę ducha. Dzisiaj jest tutaj między nami Święty Bóg w swoim duchu. Korzystajmy z tego, przyjdźmy do Niego. Zapraszam do tego stołu, bracia, siostry. Twoja krew przelana jest, by wykupić grzechu mnie. Obywa tak, abym pierwszy był niż nie. Moc Twojej świętej krwi, za moc krzyża, za moc zmartwychwstania i życia w Duchu Świętym. Niechaj Twoja łaska i Twój pokój wypełniają nasze serca, nasze życie. Niechaj prowadzą nas na wszystkich naszych drogach, abyśmy byli błogosławieni przez Ciebie i byli błogosławieństwem dla wszystkich wokół nas. Daj nam, Panie, jaśnieć Twym światłem. Daj nam czynić dobrze wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Pomóż nam chwalić Ciebie, radować się w Tobie, wysławiać Ciebie. Każdego jednego dnia, każdej chwili dnia i nocy. Przez moc Pana Jezusa Chrystusa, w Jego świętym imieniu, modlimy się. Amen. Usiądźmy, kochani. Może macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. My z Adamem też przywozimy pozdrowienia od braci z różnych stron. Byli bracia z Niemiec, brat z Danii, bracia z Poronina koło Zakopanego, z Olsztyna, z Elbląga, z Morąga, ze Szczecina, z Bydgoszczy i okolic, z Solca Kujawskiego, z Ciechanowa, z Połczyna Zdroju, z Płocka i okolic, z Gdańska, z Wejherowa. Także było nas tam więcej niż nas tutaj, dwa razy więcej nas tam było. Także mieliśmy, tak jak Adam mówił, błogosławiony czas modlitwy, rozważania Bożego Słowa, rozmów, społeczności z Bogiem i ze sobą wzajemnie. I planujemy kolejny takie spotkanie w styczniu tutaj w Wejherowie. Więc liczę na Was, bracia przede wszystkim, ale też siostry, ponieważ zawsze trzeba potem tych braci w drogę wyprawić, trzeba ich nakarmić po tym poście, bo są głodni. Więc jest możliwość skorzystania z tego błogosławieństwa obecności braci, zarówno przez braci, jak i siostry, bo wiecie, że większym błogosławieństwem jest dawać, aniżeli brać. Także siostry, nie martwcie się, dla Was też jest błogosławieństwo w tym naszym poście braterskim w Wejherowie. Ale o tym będziemy mówić więcej, jak się zbliżymy do tego czasu. Dzisiaj tylko przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci, bo prosili, by pozdrawiać niektórych z Was imiennie, ale też prosili o pozdrowienie całego zboru. Też tutaj brat Grzegorz ze Staszowa na południu Polski przesyła pozdrowienia dla całego zboru, więc przekazuję też od niego pozdrowienia. I skontaktował się ze mną taki młody brat, około 30 lat, z Kanady, ma na imię Josue, po angielsku Joshua, i on od kilku lat jeździ. Kiedyś pracował z tą misją w Kanadzie, taką na ulicach, tam co oni mają taki kościół uliczny, Pawłowski. Tutaj też w Polsce oni to zaczęli. On tam przez chyba 2 lata z nimi pracował, ale tam mówił, że tam było dużo różnych rzeczy, o których nie chcę mówić, ale niedobrych rzeczy, i dlatego odszedł stamtąd. Jego mama w ogóle jest Polką, jako chyba 2-letnia dziewczynka wyjechała tam do Kanady, więc on ma jakieś polskie korzenie i rozważa pozostanie tutaj w Polsce. I ma takie pragnienie ewangelizowania. Jest człowiekiem, który przeszedł już trochę w swoim młodym życiu. Był uzależniony, był w różnych miejscach, o których sam opowie, jak nas tu odwiedzi. Chce do nas przyjechać w przyszłym tygodniu. I jeśli się dogadamy, jeśli rozpoznamy go jako Bożego człowieka, a on nas jako Boże dzieci, to być może nawiążemy jakąś współpracę. On by tutaj mieszkał w zborze i chciałby tutaj głosić Ewangelię na ulicach razem z naszym tutaj bratem Krzysztofem, o którym mówiłem, który też ma takie pragnienie i takie powołanie. Więc jeżeli się dogadają, jeżeli my się dogadamy, jeżeli to wszystko jakoś się tutaj poukłada, to chcielibyśmy tych braci błogosławić i wspierać w takiej służbie ewangelizacji na ulicach. Próbowaliśmy tutaj robić tego typu rzeczy w przeszłości, ale raczej dorywczo. Raczej nie mieliśmy nigdy takich ludzi, którzy chcieliby się podjąć takiej stałej pracy na ulicach. Natomiast cieszymy się z takich braci, których Bóg powołuje do takiej służby. Nie jest to łatwa służba. I wiem, że nie wszyscy się do niej nadają, natomiast wszyscy możemy ich wspierać. Możemy się o nich modlić, możemy w różny sposób, w jaki będą potrzebowali naszego wsparcia, tego wsparcia im udzielać. I w pierwszej kolejności Was proszę o modlitwę. Mówię Wam o tym, żebyśmy się o to modlili. Czy ten Joshua jest kimś, kto ma tutaj być i z którym mamy podjąć jakąś służbę? Na razie znamy się tylko przez internet i rozmawiałem na poście z jednym bratem, który go zna osobiście, który z nim już gdzieś tam był i ma troszkę większe poznanie. Zadzwonię jeszcze do drugiego brata na południu Polski, który go też lepiej zna, którego on też tam był jakiś czas. Więc zasięgnę języka u różnych braci, którzy już go znają. Sam z nim rozmawiałem i już od jakiegoś czasu tam korespondujemy. Natomiast wiem, że to są takie rzeczy, w których musimy szukać Bożego głosu, Bożego światła. Wielu ludzi dzisiaj podejmuje się zadań, które ich przerastają, do których nie są gotowi. sami potrzebują pomocy, opieki duchowej, wzrostu, ale się porywają z motyką na księżyc, jak to się mówi, i wielu z nich kończy źle. Kończą w duchowej rozterkach, załamaniach, wypaleniu. Różnie to się kończy. Więc chcemy tutaj szukać Boga. Wiecie, chętnych nie ma za wielu i jak jacyś się pojawiają, to się cieszymy, że są chętni, którzy chcą iść na to wielkie żniwo, bo żniwo jest wielkie, a robotników wciąż mało. Ale chcemy się upewnić, że to są Boży robotnicy. Chcemy się upewnić, że są to ludzie, których Bóg do tego powołuje i przygotowuje i uzdalnia przez swojego ducha, żeby tą pracę wykonywali. I tutaj, bracia, siostry, dlatego kieruję do was ten apel o modlitwę w tej sprawie. Byśmy się modlili, pytali się Boga, jak ten brat przyjedzie, żebyśmy go poznali, żebyście też się zaangażowali w poznanie go. On trochę mówi po polsku już, więc można się z nim porozumieć po polsku. Ci, którzy znają angielski, będą mogli sobie szlifować z nim angielski. On też, jeśli by tutaj chciał zostać dłużej, to myślimy o jakiejś takiej tutaj otwarciu takiej mini szkółki angielskiego, w której on mógłby uczyć tego angielskiego i się z tego utrzymywać. Więc tutaj mamy jakieś tam pierwsze myśli, jakby to mogło wyglądać, ale przede wszystkim musimy się modlić i upewnić się i mieć w sercach przekonanie, że to jest nasz brat i że to jest jego miejsce i że my jesteśmy tym zborem, w którym on miałby tutaj dłużej zabawić i służyć też z ramienia naszego zboru. Także bardzo was proszę o modlitwę w tej sprawie na tym etapie, a jak przyjedzie, też o rozmowę z nim i dalszą modlitwę i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, uwagami itd. Coś jeszcze, może jakieś ogłoszenia, informacje? Krysi z Rumi. Krysi Miłosz. Krysia z Rumi też jest chora. Ona mówiła, że bańki miała wczoraj stawiane i dlatego dzisiaj nie mogła się wybrać, ale też się zmaga już dłuższy czas, tam już ponad tydzień czasu, z jakimś takim ciężkim przeziębieniem, więc też módlmy się o nią. Też ona potrzebuje pomocy finansowej i tak zastanawiałem się, jak tutaj jej pomóc. Myślę, że jako zbór będziemy chcieli jej pomóc, więc gdyby ktoś z was chciał indywidualnie ją wesprzeć w tym czasie, bo ona po prostu nie może pracować, ona straciła pracę przez tą chorobę i póki nie wróci do pracy, myślę, że będziemy chcieli ją tutaj wesprzeć. Także mówię, możecie też indywidualnie, gdyby ktoś z was chciał ją indywidualnie wspierać, to dajcie nam znać, żebyśmy wiedzieli, jak to robicie. Chyba że po prostu chcecie pozostać anonimowi, to nie wiem, wrzućcie tam do skrzyneczki jakieś pieniądze i po prostu jako zbór wtedy będziemy ją wspierać. To jest to do jakiegoś tutaj rozwiązania. I też módlmy się o nią, módlmy się, bo jest w trudnej sytuacji, jest też w takim, myślę, trudnym momencie swojego życia. Zmaga się z różnymi decyzjami, także też proszę was o modlitwę o Krysię. I też pamiętajmy o innych braciach, siostrach, których widzimy, nie ma tutaj. Bardzo się cieszymy, że Asia wreszcie dotarła do nas na własnych nóżkach. Także radujemy się z tej poprawy, z zagojenia ran. Naprawdę wielbimy Boga za to, co w swej łasce czyni i chcemy dalej też modlić się o dalsze Boże uzdrowienie, także wołajmy też do Boga dalej za Asią. Pamiętajmy o właśnie siostrze Ewie Stolarczyk, która też tak długo już choruje, ciągle jakieś nowe rzeczy ją nawiedzają. No, ja też, widzicie, jestem trochę podziębiony, ale to szybko, mam nadzieję, z tego wyjdę. Natomiast mam poważne problemy z kolanem. Mam tam jakieś uszkodzenie kolana, a dzisiejsze metody leczenia mogą odciągać moją jakąś tam operację tego kolana na długie lata, więc też potrzebuję modlitwy, idę na rehabilitację, mam nadzieję niedługo. Po znajomości udało mi się w szpitalu, mamy siostrę, która mi pomogła w miarę szybko tą rehabilitację jakąś zacząć, ale no, widzę, że ta sytuacja jest taka nieciekawa z tą, więc też potrzebuję modlitwy, mam też problemy w ogóle ze stawami. Więc też proszę was o modlitwę, ale to chyba wielu z nas ma tutaj różne, nie chcę teraz wiedzieć. opowiadać o swoich za dużo, ale mówię wam, raz, nie będę już wracał do tematu, raz powiedziałem, wystarczy, żebyście wiedzieli, że też mam problemy. Moja żona Agnieszka też wiecie, że ma problemy z kręgosłupem i też często boli ją ten kręgosłup i ma wiele innych jeszcze dolegliwości z tarczycą, z anemią. Także no, pamiętajmy, bracia, siostry, o sobie. Módlmy się o siebie, zachęcajmy się, wspierajmy się. Po to Bóg nam siebie dał, abyśmy mieli możliwość w pośród tych naszych słabości okazywać sobie wzajemną miłość. Także to poczytuję też jako doświadczenie kolejne w moim życiu, które wierzę, Bóg ku dobremu będzie wykorzystywał, a też modlę się o Jego uzdrowienie, modlę się o Jego łaskę. I też was o to proszę, byście modlili się z nami, prosząc Boga o Jego działanie w naszym życiu, o uwielbienie się w naszym życiu, w taki czy w inny sposób. Ja chcę przyjąć Jego wolę, nie mam jakichś jedynych oczekiwań, że tylko w taki sposób. Wiem, że Bóg działa w różny sposób, ale chcę się modlić o Jego wolę, o Jego chwałę, o Jego uwielbienie w moim życiu. I wierzę, że wy też tego pragniecie w swoim życiu, w życiu braci i sióstr. Więc w tym trwajmy. Możemy tutaj spotkać się w środę na modlitwę. Siostry spotykają się we wtorek wieczorem na modlitwę. W czwartek jest grupa też, która spotyka się na modlitwę, dzielenia się Bożym Słowem, świadectwami. Więc zachęcam was, byście brali udział w tym, gdzie możecie być. Maja w Gdańsku, tam w grupie młodzieżowej. Także tam, gdzie jesteśmy, wykorzystujmy te możliwości spotykania się z braćmi i siostrami, wspólnej modlitwy. Naprawdę współczuję tym z was, którzy w ciągu tygodnia nie macie z nikim społeczności. Powiem wam, że to bida, jeśli tak jest w waszym życiu. Jeśli nie spotkacie się z bratem, siostrą, nie pomodlicie się z kimś, to współczuję wam, jeśli możecie. To świadczy źle o was. O waszej miłości do braci, o waszym zrozumieniu potrzeby Kościoła, by się modlić. Jeśli nie możecie być tutaj, to bądźcie wśród sióstr we wtorek, bądźcie w czwartek tam w Gdyni, ale bądźcie gdzieś, spotkajcie się gdzieś, może odwiedźcie brata, siostrę, nie żyjcie samotnie cały tydzień. To nie jest dobre. To wam nie służy duchowo. Stajecie się wyobcowani, wyizolowani. Tutaj na tych naszych spotkaniach widzicie, próbujemy, tak? Próbujemy stworzyć taką atmosferę rozmowy. Zmieniamy ten format nie cały czas, ale co któreś nabożeństwo chcemy właśnie więcej ze sobą rozmawiać. Mamy te agapy, ale to wszystko jest mało, tak? Potrzebujemy takiego bliższego kontaktu i w tych małych grupkach jest to lepsze, jest to bardziej możliwe, więc gorąco was zachęcam do tego, żebyście to robili. Czy też spotkali się indywidualnie z kimś? Spotkajcie się z bratem, siostrą w ich domu, porozmawiajcie, wypijcie razem herbatę, otwórzcie Słowo Boże, przeczytajcie, pomódlcie się. Chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by budować się, tak, w ciągu tygodnia. Nie poprzestawajmy na przychodzeniu na nasze niedzielne spotkania. Jeśli możecie, ja rozumiem, że może niektórzy z was są w takiej sytuacji, że nie możecie, nie czujcie się wtedy jakoś tutaj przeze mnie naciskani, ale jeżeli możecie i nie korzystacie, no to tak jak mówię, to dziwne dla mnie, to wam samym szkodzi, więc tylko w tym sensie to mówię, by was zachęcić do tego, by się wspólnie zgromadzać, by nie opuszczać, jak to Słowo Boże mówi, naszych wspólnych zgromadzeń. Zostańcie kochani z Bogiem, jeszcze przywitajmy się, możemy chwilę jeszcze pobyć, porozmawiać. I niech Bóg pokoju będzie z nami i niechaj szybko zetrze naszego wroga, szatana, pod naszymi stopami. W Jezusie Chrystusie. Amen. Mogę się podzielić? Chodź, siostro, Danusia. To jest taką moją radością, że mogę z łaski Bożej stanąć i podzielić się tym pięknem, co Duch Święty włożył mi w sercu. Najdroższe słowa, które dał Ojciec i wyraził się w swoim Synu, to jest mój Syn umiłowany, to jest mój Syn uwielbiony. I te słowa tak mocno weszły w moje serce, tak się zakorzeniły dzięki Duchowi Świętemu, że z Jego łaski mogę korzystać. Te słowa, one są dla mnie tak bliskie, tak ciepłe, tak pocieszające, że mogę z Jego łaski napisać, jak SMS-y wysyłam, czy zadzwonię, rozmawiam z kimś, nie, że mogę powiedzieć umiłowany bracie czy umiłana siostro, czy miłe memu sercu. Dla mnie one są tak drogocenne i takie ciepłe, że wiem, że to od Ojca wyszło. Człowiek sam z siebie nie umie powiedzieć umiłowane czy umiłowana. Ale to są tak drogocenne słowa i to są wieczne słowa, żywe słowa, bo tylko dziecko Boże może powiedzieć, nie, umiłowane czy umiłowana. I teraz podzielę się z wami takim świadectwem. Wielu jest, którzy rzeczywiście ileś lat tam uwierzyli w Boga, nie, ale czy tak naprawdę uwierzyli, no to trudno powiedzieć. No ale wiele osób takich, którzy przyjęli Pana Jezusa, chodzili z Panem Jezusem, ewangelizowali, dzielili się tym wszystkim, nie po iluś latach gdzieś to dali sobie wykraść. I tym na tym serce moje boleje. Miałam kilka razy rozmowy z takimi siostrami, które nie wiedzą, czy Jezus jest, czy Jezus ją zbawił, czy Jezus nie zbawił, czy ją uwolnił, czy nie uwolnił. Kilka razy tak Duch Święty dawał mi taką cierpliwość do tłumaczenia, że można wytłumaczyć, że nie da się oszukiwać, że jeśli uwierzyłaś w Jezusa, to jest pewne, że On cię zbawił, tylko teraz ty musisz to pielęgnować, żeby pokochać Jezusa, żeby On miał pierwszeństwo w twoim sercu i w życiu, bo inaczej to cię diabeł zwiedzie. I musisz mieć kontakt z braćmi i siostrami, społeczność z ludem Bożym, bo inaczej cię zwiedzie. I powiem wam, że po kilku razach to było, że wciąż to samo pytanie zadawała, a jak ja mam się modlić, a czy Jezus jest, a czy On mnie uratował. I powiem wam, że dzisiaj to się stało, dzisiaj jak już ostatni raz taki telefon dostałam od tej osoby i już w końcu taki Boże gniew we mnie wystąpił, a się zdziwiał, co za słowa wychodziły z moich ust, nie? I ja później, jak już zakończyłam tą rozmowę, ja mówię, Panie, ja nie chciałam tak ostro do niej, ale to zobaczyłam, że sam Duch Święty, dość, jeśli człowiek siedzi w domu, jest mu dobrze, bo ma ciepło, nie myśli o drugiej, że drugiej potrzebuje, żeby przyjść, porozmawiać, rozważyć to słowo, czy nawet przez psalmy, hymny, pieśni rozmawiać, ale unika bycia zwierzącymi, no niestety zostanie zwiedziony, nie? I potem też się poznaje, kto naprawdę się rozkochał w Jezusie. I tłumaczy to sobie się o tym, słuchaj, starsze niewiasty muszą być matkami dla młodszych, bo one w te doświadczenia wchodzą. I teraz jakie świadectwo ty wydasz? A ty przyjdziesz i płaczesz, no jak ja mam się modlić? No powiedz mi, jak ja mam się modlić. Ja mówię, a od czego jest Duch Święty? Jak ty masz się modlić, to ci może pokierować tylko Duch Święty. I ja ci nie mogę powiedzieć, bo to by były moje słowa. A to nie mają być moje słowa, ale Duch Święty ma ci powiedzieć. Jak dała się ugrabić, mówię, pokutuj, wróć do Boga, pokutuj. Ale jak ona ma pokutować? No wiecie co, powiem wam, że już myślałam, że no sił, opadałam sił, nie? W końcu takim krzyknęłam na niej, opamiętaj się, pokutuj, idź, klęknij na kolana, a Duch Święty ci pokaże, nie? A co mi pokaże? No powiem wam, że naprawdę, tu taka cierpliwość we mnie, tak jakby Bóg szlifował mnie. Na ile wytrzymam tej cierpliwości z tą osobą? Potem za jakieś czas znowu druga osoba dzwoni i mówi tak, wiesz co, no nie wiem już co ja mam robić, nie, czy, no ja jestem zbawiona, czy nie jestem zbawiona, jak czytać to Słowo Boże? Ja mówię, później mówię tak, Panie, jeżeli Ty chcesz mnie użyć jako swoje narzędzie, ja Cię błagam o mądrość. Błagam Cię o mądrość, daj mi rozeznanie, gdzie to weszło, czy jakiś grzech, czy coś, daj mi rozeznanie. I powiem wam, że naprawdę są trudne rozmowy z wierzącymi, którzy siedzą w domu, nie ruszą, nie pójdą do zboru, nie zadzwonią, nie rozmawiają, tylko czekają, jak ktoś zadzwoni, jak ktoś się będzie pytał, jak się czuje, że ty, ojej, wiesz co, no głowa mnie boli, ojej, no tu mnie boli, to już kończę rozmowy, bo wiem, że to nie jest Boga. Bóg dał swoim dzieciom zdrowie na tyle, ile siły ci daje, ruszaj do służby, biegnij, pomagaj, patrz, kogo pocieszyć, kogo przytulić, a nie się w tym domu jak taka kura, mówię, no już w końcu nie wytrzymał, mówię, jak kura siedzisz, nie? Mówię, jak ty chcesz, żeby Duch Święty ci dawał, żebyś ty owocowała? Ty masz owoce dawać, mówię, a ja nie chcę od ciebie liście, patrzysz, nie ma owoców, tylko liście czerpać, mówię, nie chcę, chcę owoce. I mówię, nie bądź do mnie więcej, aż przyjdzie w pokucie, aż się Duch Święty uwolni, wtedy ja usłyszę, aleluja, Jezus mnie uwolnił, uwierzę Jezusowi, uwierzę Bogu, zawierzę Bogu, nie człowiekowi, nie polegaj na człowieku, polec na Bogu. No i powiem wam, tak stanęłam przed Panem, mówię, Panie, ja naprawdę potrzebuję Twojej mądrości, ja naprawdę potrzebuję więcej Ciebie, wyciszaj mnie i daj mi to, co jest potrzebne, żebym mogła przekazać, żeby oni powstali, zobaczyli, że Ty jesteś Bogiem, nie diabeł, Ty Bogiem jesteś. Uwierzyli teraz, ileś lat minęło, no i patrzysz, no nie ma, no nie ma Boga, no to jak to jest, mówię, nie? Dlatego chciałam się podzielić takim świadectwem, ja wiem po sobie, nie siedzę w domu, wyruszam, jak mogę, to dzwonię. I jestem tak wdzięczna Bogu za te słowa, co dzisiaj słyszałam, nie? Widzę, że naprawdę Bóg taką troską mówi, taką troską, na ile ja Go przyjmuję, Jego słowa, na ile ja pozwalam, żeby On to włożył, żeby móc to owoce, żeby On był uwielbiony. Mnie bardziej zależy, żeby Bóg był uwielbiony. Nie chcę się zajmować tymi, którzy siedzą gdzieś tam, później pytają, no jeszcze nie ma. No to w końcu nie wiem, co już tam w nimi jest, nie? Dlatego opowiadam to świadectwo i dzielę się z wami, jak ja potrzebuję ostrożności też. I wiele razy odejdź. Nie widzisz Chrystusa, nie słyszysz o Chrystusie, słyszę biadolenie, odejdź, wyjdź. I z tego wychodzę. Wychodzę, mówię, Jezu, tylko Ty. Jeśli to jest Twoją wolą, ma być uratowana, to Ty ją dotkniesz. Czy tą, czy tamtą. Czy nawet w tych małżeństwach. No jest małżeństwo. No mąż służy w służbie. Wyjeżdża do służby. Kobieto, co ty robisz? Czemu ty przeszkadzasz mu? Błogosław go. Módl się za niego, żeby Bóg go używał na swojej chwały. No mówię wam, no tyle telefonu, co ja dostaję. Naprawdę, ja jestem bezradna. Ja mówię, panie, jak ty mi nie napisz, jestem bezradna. No nie wiem, co mówić. A to cały czas, tak jeszcze nasz Pawełek mówił mnie, gadają, nie da to czy słowa powiedzieć. Gadają. W końcu mi się przerwać, powiedzieć, dość. Albo posłuchaj słowa, Bóg do ciebie do powiedzenia, albo odłączamy się. Dlatego ja naprawdę dziękuję Bogu, ciebie ostro mówię, ale no to, co ja przeżyłam, z tymi ludźmi przeżyłam, no to jest naprawdę, no jak można zostawić Jezusa? Ja tego nie rozumiem. Też mam 78 lat, nie? Ale jestem zakochana w Nim, bo tylko On moim źródłem, On całą moją nadzieję, moim życiem, to jest Jego życie. No jak też mogę przestać Go kochać? Ludzie, boleje moje serce, że właśnie dają się oszukiwać diabłu. Dlatego podzielam się tylko tym świadectwem, nie, żeby naprawdę jako moja siostra umiłowana, jestem taka zachwycona, że mogę powiedzieć te słowa umiłowane, żeby do służby wyruszyć, naprawdę do służby. Tak umiłowani bracia, kocham was. Chciałam powiedzieć. Ja jeszcze tylko jedna informacja mi się przypomniała, tutaj spotkałem przed naszym spotkaniem Bartka, który tutaj zarządza tym obiektem. I mówił, że w tym tygodniu, już obiecał mi w zeszłym tygodniu, ale nie wyszło, mówi, ale w tym tygodniu już przeniosą ten garaż, tutaj będzie ten plac wolny już i tam jest do posprzątania, tam różne takie krzaki, różne jakieś tam drewno, musimy to wszystko jakoś posprzątać, cały ten plac, tam wrzucić do tyłu, tam jest takie miejsce pod takimi plandekami, chcemy to tam wszystko ładnie wynieść, więc tutaj bracia, siostry, jeśli możecie w sobotę przyjść, pomóc to zrobić, bo tam jest dużo pracy z takimi, to są takie lekkie rzeczy, ale tego jest dużo i jak będziemy to w dwóch, trzech, nam zajmie cały dzień, a jak przyjdzie nas więcej, no to machniemy to szybko i będzie zrobione i wtedy będzie można wjechać tam już jakimś sprzętem i wyrównać ten teren i posiać trawkę i czy tam, nie wiem, poczekamy do wiosny czy jak, ale żeby już wyrównać ten teren i już jest ta furtka, można przechodzić tamtędy, zrobić chodniczek, także proszę was, jeżeli możecie w sobotę przyjechać, powiedzmy na tą godzinę 11, to przyjedźcie, żebyśmy jak najwięcej tu ludzi mieli, żeby to szybko nam sprawnie poszło, żebyśmy tu nie musieli, mówię, w dwóch czy trzech się z tym szarpać do wieczora. Także jeśli możecie, to bądźcie, zróbmy ten kolejny jakiś tam etap i tam już będzie inaczej wyglądało, będzie można z dziećmi tam wyjść i tak dalej. Także zapraszam was jeszcze na sobotę. Z Panem Bogiem.